Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 7 oktober. Thailand is nog niet bekomen van de schok door de massamoord in een kinderdagverblijf. En de EU wil vrede brengen tussen Armenië en Azerbeidzjan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Volgens de Franse president Macron komt er een civiele missie van de Europese Unie in het grensgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan. Bij de missie bemiddelt de EU in het vaststellen van de grenzen tussen beide landen. De afvaardiging zou moeten helpen om de vrede te bewaren. Armenië en Azerbeidzjan gaan ermee akkoord. Door gevechten tussen beide landen kwamen vorige maand honderden mensen om het leven. Op dit moment is er een wapenstilstand. Staatssecretaris Van der Burg van Asiel heeft in een brief gemeenten dringend opgeroepen om extra opvangplekken te bieden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor de start van volgend jaar moeten er 1700 extra plekken geregeld zijn. Volgens Van der Burg moeten deze jongeren anders misschien buiten in de kou slapen of gaan ze zwerven. De rechtbank oordeelde gisteren dat de staat maatregelen moet nemen zodat de noodopvang voor asielzoekers aan de internationale normen voldoet. Bij twee Amerikaanse aanvallen in Syrië zijn meerdere leden van Islamitische Staat gedood. Dat melden het Amerikaanse leger en de Syrische staatstelevisie. De eerste aanval was in de buurt van de Turkse grens. Daarbij zou onder andere een wapensmokkelaar zijn omgekomen die aanslagplegers regelde. De tweede aanval kostte het leven aan twee leiders van IS, de vicegouverneur al-Umawi en een leider die niet bij naam is genoemd. Bij beide acties zouden geen Amerikaanse of burgerslachtoffers zijn gevallen. Een capsule van SpaceX is aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De Amerikaanse capsule bracht twee Amerikaanse astronauten aan boord van het station, maar ook een Japanner en een cosmonaut uit Rusland. Ze gaan daar wetenschappelijk onderzoek doen. Het was voor het eerst in 20 jaar dat een Rus meevloog vanuit Florida. Eerder leek de samenwerking tussen de Russische en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties te stoppen na de Russische inval in Oekraïne. Maar in de zomer besloten ze toch om elkaars ruimtevaarders te laten meevliegen. Even tot hier heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het tv-programma won met 70% van de stemmen van de twee andere genomineerden, De Bevers en Het Jachtseizoen. In Even tot hier nemen de cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe met Satire de Week door. De prijs voor beste presentator ging naar Tim Hofman. Hij won met zijn programma Boos ook de prijs voor de meeste impact vanwege de uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Het weer dan, zonnige periode in het zuiden en het oosten van het land. In het noorden en het westen is er vandaag wat meer bewolking. Blijft overwegend droog. Er staat een zuidwestenwind die aan zee vrij krachtig is bij een graad of 17. Het NOS Radio 1-journaal. Thailand is in rouw na de massamoord in een kinderdagverblijf in het noordoosten van het land. Gisteren richtte een man van 34 jaar daar een bloedbad aan, waarna hij thuis zijn gezin ombracht en zichzelf van het leven beroofde. Correspondent Mustafa Margadi vanuit Indonesië. Hoeveel slachtoffers zijn er inmiddels geteld? We hebben het over zeker 35 doden, onder wie 24 kinderen. Daarmee is het wereldwijd een van de grootste bloedbaden waarbij kinderen betrokken zijn. Er zouden misschien nog meer slachtoffers kunnen vallen, omdat er nog altijd mensen in het ziekenhuis liggen. Een aantal van hen zijn er slecht aan toe. Dus ja, het is een heel dramatische situatie die keihard aankomt in Thailand. Wat is er inmiddels allemaal bekend over de man die het gedaan heeft? Er hebben heel veel mensen die hem gesproken hebben in de media hun zegje gezegd. En daaruit wordt wel een beeld geschetst van een labiele man. Een man die woedeuitbarstingen kon hebben toen hij nog politieagent was, drugs gebruikte, daarom ook ontslagen was. Die soms dronken op zijn werk aankwam. Mensen meden hem heel erg. Toen hij zijn baan verloor, bleef hij drugs gebruiken. Zijn moeder zou in de media gezegd hebben dat hij onder grote druk stond, omdat hij voor de rechter moest staan vanwege zijn drugsgebruik. Waarom hij dit gedaan heeft, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar het is een man die in ieder geval heel erg labiel was, dat is wel duidelijk. Dat grote raadsel van waarom doet zo iemand, speelt dat een grote rol in alles wat erover bekend wordt gemaakt? Ja, inderdaad. Eigenlijk merkt iedereen dat op. Die stelt zich de vraag, waarom? Zelfs de premier die zei, waarom? We kunnen niet in zijn hoofd kijken. We weten het niet en we begrijpen het vooral niet. Dus laten we elkaar vooral omarmen. Het is en blijft een raadsel waarom je zoiets doet. Hij stapte het kinderdagverblijf binnen en begon eigenlijk meteen met... Ja, laten we het een slachtpartij noemen, want dat is het wel. Hij schoot iedereen neer die hij voor zich zag. En de mensen die het overleefden, die stonden toevallig voor hem terwijl hij zijn kogels op waren. Het was ook nog eens zo dat er slechts 30 kinderen aanwezig waren in het kinderdagverblijf, omdat het keihard geregend had vlak daarvoor en veel ouders hun kinderen dus niet gebracht hadden. Dus het had nog echt veel erger af kunnen lopen. Daarmee niet zeggende dat dit stukken beter is dan dat het is. Nee, goed, het had gewoon nog erger kunnen aflopen. Nog meer kinderen, dat bedoel je. Ja. Hoe gaat Thailand om met de rouw? Ja, men is in diepe shock. De overheid heeft alle overheidsgebouwen gedwongen om de vlag halfstok te hangen. En de premier die gaat op bezoek naar het dorpje waar het allemaal gebeurde. En ook een zeldzaamheid, de koning Rama de Tiende gaat naar het dorpje toe, Uthai Sawan. In het noordoosten van Thailand. Dat geeft toch wel aan dat zelfs de koning, die echt onaantastbaar is in Thailand, de tijd en moeite neemt om op bezoek te gaan. Dit heeft echt een diepe wond achtergelaten in de Thaise samenleving. Correspondent Mustafa Maghadi. Radio. 6:06. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond werd de 57ste gouden televisiering uitgereikt. De winnaar van de 57ste gouden televisiering is met 70% van de stemmen... Ja. Even tot hier. Ja, even tot hier dus. Met 70% van de stemmen. En ze bedankte in het bijzonder Paul de Leeuw. Dankjewel iedereen die heeft gestemd op ons. Jullie zijn echt stuk voor stuk geweldig. Dankjewel voor het stemmen. Dit is een enorme eer voor ons, voor het hele team. We hadden het eigenlijk niet verwacht, maar dit is fantastisch. Het is een geweldig programma om te maken, maar wel een heel intensief programma om te maken. Dus zoiets doe je niet alleen. Dat kan echt niet zonder Jeroen. Ja, we moeten natuurlijk mensen bedanken. We willen heel graag Paul de Leeuw bedanken. Die kan ik bij zijn. Ik hoop dat je kijkt, omdat die ons uit het theater heeft getrokken en de tv op heeft gesleurd. Nooit eerder daalden de huizenprijzen zo hard als de afgelopen 3 maanden. En dat zorgt ervoor dat de toon van makelaars verandert, merkt Lisette Prattinga bijvoorbeeld, die al 1,5 jaar een huis zoekt. Bij Jinek vertelde ze dat ze een bezichtiging had gedaan bij een heel slecht onderhouden huis. En ze had geen bod uitgebracht, want een verbouwing zou €75.000 kosten. En toen ging de telefoon. Toen werden we gebeld. Ja, we hebben €20.000 van de prijs gehaald. Zou u alsnog een bod willen uitbrengen? En toen dacht ik, heel anders dan wat daarvoor is gebeurd. Een makelaar belt mij. Dat was al uniek. Ja, en €20.000 is natuurlijk een schijntje als je weet dat €75.000 gaat kosten. Ook makelaar Rosalie Knijber Zuidema ziet de overduidelijke signalen dat de woningmarkt in rap tempo afkoelt. 3-4 maanden geleden zag je al dat er minder reacties kwamen. Waar er eerst 60 reacties op 1 woning waren, of soms wel 100. Merkte je dat het een beetje afnam. En ook, vaak werd een woning via een inschrijving verkocht. Dan kon je eenmaal een voorstel indienen. En toen kwam er de eerste woning waar geen bod op kwam. En dat was heel raar na jaren van... Nul, gewoon helemaal nul, niemand. Helemaal niemand. Toen denk je eerst, misschien te hoog in de markt gezet. Kan gebeuren. Nou, dan zetten we hem lager in de markt. Weer niemand. In Nieuwsuur was er aandacht voor de verduurzaming van de zorg. Met de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Een akkoord tussen de overheid en ruim 300 zorgorganisaties. Zouden er concrete plannen moeten komen? Iljus Maskor is duurzaamheidsexpert bij het Dijklander Ziekenhuis. We vertelden waar het nu volgens hem fout gaat. Bijna alles wat je hier ziet gebruiken we 1 keer en dan gooien we het weg. Dat is hoe we het aangeleverd krijgen van leveranciers. We willen dat heel graag anders. Dus wij willen graag dat het aanbod vanuit de leverancier duurzamer is. Maar we merken dat het heel erg is gericht op 1 keer gebruiken en weggooien. Denise Oteman de Haas is IC-verpleegkundige. Op de IC-afdeling wordt nog niet aan afvalscheiden gedaan. Wel proberen ze op andere manieren te verduurzamen. Kan 's nachts de verwarming uit, kan het licht uit, dat we de kamers gesloten houden. Dus echt alleen de apparaten en de lichten aanzetten als dat ook echt nodig is.

NS zegt hard bezig te zijn met een oplossing, maar directeur Groenewegen waarschuwde in een interne video wel dat de dienstregeling misschien nog verder moet worden beperkt. Alle lijnen gaan weer omhoog, schrijft NRC bij een foto van een vrouw die wordt gevaccineerd. Inderdaad, die lijnen gaan over corona. Volgens de krant wordt het door de nieuwe besmettingsgolf alweer drukker bij bijvoorbeeld wijkverpleging en in de ziekenhuizen. Op sommige plekken wordt in de wijkverpleging nu al zorg afgeschaald, omdat er te veel medewerkers besmet zijn. In de ziekenhuizen gaat het nog, zegt de voorzitter van het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding. Er hoeven geen patiënten te worden overgeplaatst, maar regio's in bijvoorbeeld de Randstad, Brabant en rond Zwolle moeten volgens het centrum wel opletten. De duurzame boeren van Caring Farmers zijn de grote winnaars van de Duurzame 100, de ranglijst met groene initiatieven die Trouw elk jaar opstelt. Caring Farmers is een burgerinitiatief van duurzame boeren die willen ondernemen zonder de natuur te schaden. De jury noemt het een positief geluid in een boze wereld. Nou, wat de winnaars daar zelf van vinden, dat horen we zo meteen na 6:30 hier in de uitzending. Want dan hebben we ze aan de telefoon. Nummer 2 op die duurzame 100 is trouwens bewonersorganisatie Frisse Wind. Die strijdt tegen luchtvervuiling door Tata Steel in IJmuiden. Die groep deinst voor niets terug en komt op voor de gezondheid van mens en natuur, aldus de jury. En voor op het AD een foto van 007. Onsterfelijke rockenjager viert feestje, staat erbij. Want Dr. No, de eerste James Bond film, is 60 jaar oud. Het AD heeft wat bondlijstjes opgesteld ter gelegenheid daarvan. Volgens de krant was Sean Connery de beste Bond. Ja, dat zien we ook op de foto, de voorpagina. Want hij was ook de eerste die James Bond speelde in Dr. No. Vind jij hem ook de beste, inderdaad? Ik vind wel een hele goeie. Maar ik vond Daniel Craig ook wel echt een goeie. Eigenlijk hoor. Ook wel, hè? Maar het is in de moderne variant dan. Maar de oude eerste variant is het dan Sean Connery. Die voor zijn acteercarrière metselaar en begrafenisondernemer was. Dat wist ik dan weer niet. Schrijver Ian Fleming was ook niet zo blij met Connery in het begin. Die noemde hij een putjeschepper. Lekker. Ja, uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen, weten we inmiddels. De beste Bondfilm volgens het AD, From Russia With Love. En verder in de krant nog een speciale vermelding voor de gadgets die de geheimagent altijd gebruikt. Zoals de granaatpen, de explosieve tandpasta en een doedelzak vlammenwerper. Het is 17 minuten over 6. PSV heeft zich in de Europa League herpakt. Tegen FC Zürich werd het geen moeilijke avond, zag Philip Koken. Het kwakkelende FC Zürich, de nummer laatst momenteel in de Zwitserse competitie, blijkt voor PSV dan wel de ideale tegenstander te zijn om weer wat kleur op de wangen te krijgen. Binnen het kwartier staat PSV al met 2-0 voor. Twee keer wordt Jorbe Vertessen weggestuurd. Twee keer laat hij de verdediger zijn hielen zien en twee keer scoort hij ook. Vertessen speelt in de punt van de aanval als vervanger van Luc de Jong. De positie waar PSV toch altijd mee worstelt. Even later werd het zelfs 3-0. Mooie goal van Gakpo. Werd het 4-0 door Simons. In de tweede helft deed PSV het iets rustiger aan. 5-0 door Gakpo. En vlak voor tijd deed Zürich nog iets terug via Jonathan Okita. De speler die wij nog kennen van het voorseizoen van NEC. Het is een klinkende overwinning geworden voor PSV 1-5. En dat is een mooie opsteker voor Ruud van Nistelrooy. Want de trainer van PSV zag zijn team niet alleen maar winnen, maar ook weer goed voetballen dus. Precies wat Van Nistelrooy wilde zien. Ik zag wat ik wilde zien, ja. En ik zag ook wat we hadden afgesproken. Ik zag dat we inspeelden op de tegenstander, op verschillende facetten. In het verdedigen, maar ook in de veldbezetting. En dat het gepaard ging met snelle goals en goede goals. Maar ik vond vooral de reactie van de spelers. Hoe ze het veld ingingen en voor de wedstrijd de beleving hadden. Ja, dan wist ik wel dat het goed zou komen vandaag. Later op de avond was het de beurt aan Feyenoord. Zij zagen Lazio Roma gelijk spelen tegen Sturm Graz. En konden bij winst op Midtjylland de koppositie in hun pool verstevigen. Commentator Arman Afsaroglu. Feyenoord leek in Denemarken lang op weg naar een overwinning. Door wat hulp van de VAR werd het nog in de eerste helft 0-1. Door een goal van Szymanski. En uiteindelijk kreeg Kukcu een penalty. Ook dus na ingrepen van de VAR. Die benutte hij en werd het 0-2. Dat was de ruststand, maar daarna gaf Feyenoord er toch uit handen in de tweede helft. De vroege aansluitingstreffer. En daarna was het alarmfase 1 voor Feyenoord. Dat het nog wel lang volhield tot in de 85ste minuut. Toen Juninho de gelijkmaker maakte. 2-2 dus bij Midtjylland Feyenoord. Dat betekent dat alle vier de ploegen in deze pool na 3 wedstrijden op 4 punten staan. En deze pool F dus helemaal open ligt in de Europa League. Trainer Arne Slot kreeg van Jonge Stekelenburg de vraag of hij een beetje was bijgekomen na de wedstrijd. Ja, zeker. Zeker. Want er gebeurde een hoop. Tot op zekere hoogte wel. Wat er ook gebeurde was dat we niet aan het voetballen waren zoals je graag wil. En ik denk dat we de hele wedstrijd minder zijn geweest dan Midtjylland. En dan ben je best verheugd dat je bij de rust met 2-0 voor staat. Dus de enige reden waarom wij teleurgesteld kunnen zijn met een 2-2 is omdat we 2-0 hebben voorgestaan. Voor al het overige denk ik dat we blij mogen zijn met een 2-2. In de Conference League won AZ de eerste 2 groepswedstrijden. Bij winst op Apollon Limassol is op Europese overwintering zo goed als zeker voor AZ. Nou, die winst die kwam er, maar niet vanzelf, zag Frank Wielaert. AZ had het heel lastig met Apollon Limassol gisteravond. Want 1-0 voorgekomen na een kwartier, Odgaard. En dan ga je eigenlijk zitten voor een prima uitslag. Zoals het vorige wedstrijd 4-1 werd tegen Vaduz. Eigenlijk verwacht je weer zoiets. Maar een paar minuten na de 1-0 werd het 1-1. Via Patrick Joosten, de Nederlander die voetbalt op Cyprus. En hij was dolgelukkig natuurlijk onder toeziend oog van vrienden en familie op de tribune. Trots op de gelijkmaker. En het duurde voor AZ nog een doelpunt kon maken. Er kwam een penalty aan te pas. De Wit schoot hem feilloos binnen na een uur. Maar weer niet lang daarna een afstandsschot 2-2. En zo moest AZ knokken, vechten en zoeken voor 3 punten. Maar uiteindelijk kwamen ze er. 1 goede aanval was er nodig. Kerkes gaf op Karlsson. En hij kopte de 3-2 binnen. Zwaar bevochten. En ze hebben echt hun best ervoor moeten doen. Maar de 3 punten zijn het meer dan waard. Voorlopig is AZ nog ongeslagen in de Conference League. Alle punten gaan nog richting Alkmaar. En dus staan ze er goed voor. Middenvelder Gianni Reinders gaf ook toe dat het een moeizame avond was. Dat was het. En dat was goed te zien. En dat voelden we ook in de wedstrijd. Maar uiteindelijk win je hem toch. Blijf je groepshoofd en ongeslagen, dus geen man overboord. Ja, dus het is niet alleen AZ kan lekker voetballen, maar ze kunnen ook hard werken en daar ook resultaten mee halen. Ja, en dat hebben we nu al meerdere wedstrijden ook laten zien, dat het niet altijd op een hele mooie manier kan gaan. Maar uiteindelijk pakken we toch die 3 punten weer. AZ-speler Reinders. De noodopvang voor asielzoekers in Nederland voldoet niet aan de internationale normen, zo oordeelde de rechtbank gisteren. Honderden mensen sliepen deze zomer buiten in Ter Apel. Een situatie die werd vergeleken met het beruchte kamp Moria op Lesbos. Maar de situatie in dat kamp is, na de brand 2 jaar geleden, compleet veranderd. Correspondent Thijs Kettenis, jij was deze week op Lesbos. Hoe ziet het eruit nu? Nou ja, ik was daar onder andere in dat tijdelijke kamp dat in allerijl uit de grond werd gestampt toen 2 jaar geleden Moria inderdaad afbrandde. Dat tijdelijke kamp ligt op een kale vlakte, een soort punt aan zee, niet ver van Moria en de hoofdstad van het eiland vandaan. Heel lang was dat een stoffige en ook bij regen natuurlijk heel modderige plek zonder stromend water en elektriciteit en met echt smerig sanitair. Dus, en mensen zaten er in tenten, in klapperende tenten. Na druk van onder meer de EU en met hulp van hulporganisaties heeft de Griekse overheid die opvang nu daar echt wel verbeterd. En het beeld is daar dan ook echt wel anders nu. Er staan nu overal containers en soort keten waar mensen in zitten in plaats van in tenten. Die zijn ook geïsoleerd tegen de hitte, maar ook tegen de kou. Er is een afwateringssysteem, ik zeg warme douches, schone wc's en een sportveld. En kinderen kunnen zich vanaf deze week melden voor Griekse scholen. En er is veel politie, wat het kamp veilig maakt. Nou, dat was allemaal in Moria heel anders. Daar waren ook geweld en steekpartijen daar aan de orde van de dag. 'S Nachts gebeurde dat vooral. En het was natuurlijk heel smerig en overbevolkt. En van overbevolking is nu ook geen sprake meer. Op het dieptepunt zaten er in Moria zo'n 20.000 mensen. Hier nu zo'n 1500, terwijl er plek is voor zo'n 8000. Ja, en wat vinden de mensen die er op dit moment zijn zelf van? Hoe vinden zij die voorzieningen? Ja, de mensen die ik sprak weten natuurlijk niet hoe het vroeger in Moria was. Want ze zitten er nog niet zo lang. Toen zij op de vlucht gingen, bestond Moria al niet meer. Dus die haalden een beetje hun schouders op toen ik het had over Moria. Ze hadden wel die verhalen gehoord, maar zijn vooral tevreden met de omstandigheden nu daar. En wat ik ook opvallend vond, was dat iedereen zei dat de Grieken in, maar ook buiten het kamp, aardig tegen ze zijn. En dat is ook wel eens anders geweest. Grote spanningen daar gezien, protest. Maar daar is ook nu ook geen sprake van. En de bewoners van het kamp kunnen bijvoorbeeld ook makkelijk naar de hoofdstad lopen. Dat is ongeveer 3 kwartier lopen. Of met de bus voor een euro. En ja, waar ze vooral over klagen eigenlijk is het eten. Dat is anders dan ze gewend zijn en ook niet heel voedzaam. Maar goed, ik heb ook met hulporganisaties gesproken die er al jaren actief zijn. En ook die bevestigen dat de leefomstandigheden echt wel verbeterd zijn. Ja. Nou zei je dat het kamp tijdelijk is, hè? Komt er hierna dan een ander kamp of zo? Of andere voorzieningen? Ja, nou, dat heeft de Griekse regering vanaf het begin gezegd. Toen ze dit in allerijl moesten inrichten, dat dit een tijdelijk kamp is. Ze willen eigenlijk af van dit soort opvang in de bewoonde wereld. En daarom worden er nu op 5 eilanden, waaronder dus Lesbos, gesloten, gecontroleerde toegangscentra gebouwd. Zo noemen ze die. Dat moeten de definitieve kampen worden. Bijvoorbeeld op Samos, een ander eiland, en Kos en Leros, daar zijn die al geopend. Nou, en daar zeggen critici over dat net gevangenissen zijn. Er zijn bijvoorbeeld hoge hekken, dubbele hekken zelfs, met prikkeldraad. En ze liggen echt in the middle of nowhere, heel ver van de bewoonde wereld. Ik ben ook bij dat nieuwe toekomstige permanente kamp op Lesbos geweest. Nou, met een gewone auto is dat bijna niet te bereiken over een hobbelige, onverharde weg. Het ligt naast een vuilnisbelt. Echt uren lopen van het dichtstbijzijnde dorp. Mijn mobiele telefoon werkte niet. Zo ver ligt het. En ja, ze hebben daar een stuk berg uitgehakt, midden in een bos. En ja, daar zijn ze nu wooncontainers aan het neerzetten. En het is dan de bedoeling dat dat in februari in gebruik genomen wordt. Ja, dus dat het toch weer gaat veranderen. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Het nummer There is a Light That Never Goes Out van The Smiths. Het begint met een zin waardoor je denkt dat het gaat over uitgaan, plezier maken. Maar niets is minder waar. Het gaat over iemand die uit huis is gezet en niet meer terug kan. En sterker nog, als ze deze avond in de auto omkomen bij een ongeluk, zo naast zijn geliefde, nou, dan is dat een hemelse manier om te sterven. And I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Smiths met There's a Light That Never Goes Out. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Er komt een civiele missie van de Europese Unie om de vrede te bewaren in het grensgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dat zegt de Franse president Macron. De twee landen gaan daarmee akkoord. Vorige maand vielen er honderden doden bij gevechten. Er is nu een wapenstilstand. Staatssecretaris Van den Burg van Asiel roept gemeenten dringend op extra opvangplekken te bieden aan alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor de start van volgend jaar moeten er 1700 extra plekken geregeld zijn. Duizenden Amerikanen die ooit werden veroordeeld voor het bezit van marihuana krijgen gratie van president Biden. Daarmee lost hij een campagnebelofte in. En het is een eerste stap naar versoepeling of afschaffing van straffen voor mensen die marihuana bij zich hebben. Een Golden Earring krijgt een metershoog monument in Den Haag. Het wordt een beeld in de vorm van een obelisk. Waar het beeld komt te staan is nog onbekend. Het komt in ieder geval wel op een steen, verwijzend naar de rockmuziek die de band maakte. Het weer, zonnige periode in het zuiden en oosten. In het noorden en westen is er meer bewolking, soms een beetje regen en het wordt zo'n 17 graden. Dus verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo waren op vrijdagochtend. Op de A15 richting Europoort bij Rotterdam-Charloos, daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, het oponthoud is 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven 7 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn opruimwerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. En op de A59 richting Zierikzee voor knooppunt Zonzeel 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. Ster. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud, luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Boek nu met Holland America Line een 2023 Middellandse zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Europese ministers van Justitie komen bij elkaar in Amsterdam om te praten over de aanpak van georganiseerde misdaad. De ministers van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje kijken hoe ze nog beter kunnen samenwerken en wat ze nog van elkaar kunnen leren. Zo onderzoekt Nederland op dit moment in hoeverre strenge Italiaanse wetgeving hier bruikbaar zou kunnen zijn. Laura Peters is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet voor het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum onderzoek naar de maffiabestrijding in Italië en wat Nederland daaraan zou kunnen hebben. Mevrouw Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is natuurlijk niet zonder reden dat de ministers in Nederland bij elkaar komen. Want we hebben als Nederland nogal wat problemen, hè, met georganiseerde misdaad. Wat is de rol van Nederland in de Europese drugshandel? Nederland speelt inmiddels een heel grote rol in die drugshandel. Je zou kunnen zeggen dat Nederland een soort groothandel in drugs is. We zijn een belangrijk doorvoerland. We kopen in, we leggen drugs in magazijnen, maken het klaar. En we exporteren het weer. En dat geldt dan eigenlijk vooral voor de cocaïne. Maar als we kijken naar de synthetische drugs, zijn we een belangrijk productieland. En ja, dat is wel echt een heel groot probleem. En hoe kijken ze dan in het buitenland naar ons? Nou, laten we zeggen dat er nog heel veel te winnen is voor wat betreft ons imago in het buitenland. We hebben het zelf eerder heel veel de woorden Italiaanse toestanden in de mond gelegd. Zeker naar de moorden op Dirk Wiersum en Peter R. de Vries. Maar men spreekt in het buitenland nu ook wel van Nederlandse toestanden. Italianen zeggen soms wel dat we wat naïef zijn in Nederland. Nou is het zo dat dat drugsprobleem natuurlijk niet alleen in Nederland speelt. Dat speelt in heel veel landen in Europa, ook bijvoorbeeld in België. Maar Nederland doet zeker niet onder. En ik denk dat het dus heel goed is dat men in Den Haag bezig is om te verkennen welke maatregelen we kunnen nemen om die problemen aan te pakken. Ja, dus, maar als het gaat over bijvoorbeeld Nederlandse toestanden, hè, zoals de minister van Justitie in België het heeft genoemd. Is dat dan een terechte term? Nou, het begint wel uit de hand te lopen hier natuurlijk met de incidenten die we de afgelopen jaren zien. Dan hebben we het over de liquidaties, de agressiviteit, maar ook het feit dat jongeren geronseld worden op schoolpleinen. Maar wat ik zeg, kijk, het speelt natuurlijk ook in andere landen. Dus om het alleen Nederlandse toestanden te noemen, dat is niet terecht. Het speelt ook echt wel in andere landen hebben we grote problemen. Maar Nederland doet niet onder. In die zin is het wel nodig dat men hier serieus over nadenkt. Vandaar natuurlijk ook dat ze willen samenwerken, omdat inderdaad ook in andere landen speelt. Wat scheelt er op dit moment aan die samenwerking? Nou, de samenwerking binnen de Europese landen is daar wordt heel serieus op ingezet. Maar de landen hebben natuurlijk allemaal een eigen nationale strafrechtelijke context. Dat wil zeggen, we hebben allemaal eigen regels voor ons eigen land. En dat verschilt nog wel eens. Er zijn landen die veel verdergaande bevoegdheden hebben als het gaat om de opsporing, om bijvoorbeeld het aftappen van communicatie. In het ene land kan dat weer wat makkelijker dan in het andere land. En als je als politie en justitie met elkaar moet samenwerken, dan kan dat nog wel wat strubbelingen opleveren. En het is ook wel goed dat landen dus informatie inwinnen over elkaars systeem om te begrijpen wat de verschillen zijn in die verschillende landen. Zodat je dat of wat kan opheffen, of dat je in ieder geval begrijpt wat die verschillen zijn, zodat je beter kan samenwerken. Ja, een van die landen is natuurlijk Italië. Daar gaat het onder andere vandaag over. Hoe pakken ze de georganiseerde misdaad daaraan? Ja, georganiseerde misdaad is natuurlijk een heel groot woord. Maar ik kijk in Italië vooral naar de maffiawetgeving. Daar zijn we in Nederland dan geïnteresseerd om te weten hoe dat werkt. En dat is een ontzettend streng pakket aan maatregelen. Het is heel repressief, zoals we dat dan noemen. Dus op het moment dat je in Italië wordt verdacht van lidmaatschap van een maffiaorganisatie, dan wordt er eigenlijk een blik aan maatregelen losgetrokken wat strenger is dan zoals een normaal strafproces zou verlopen. Dus je hebt veel meer bevoegdheden in de opsporing. Er is een heel gespecialiseerd onderdeel van de politie en het Openbaar Ministerie wat zich met die zaken bezighoudt. Er zijn ruimere bevoegdheden, zei ik al. Een ruimere kroongetuigenregeling geldt. Een veel strenger gevangenisregime. Dus men heeft daar echt een pakket aan maatregelen aangenomen wat heel repressief is. Maar daarnaast kijkt men ook wel naar de preventiekant. Dan gaat het om in Italië om ook op het afpakken al aan de voorkant van geld van winstgevende organisaties. Maar ook in de zin van voorlichting op scholen over over de criminaliteit, over het maffiafenomeen zoals dat daar speelt. Ja, dus er is een bredere aanpak nodig wat dat betreft. Ja. Nou zei justitieminister Dilan Yüksekdag in Opeen gisteravond over Italië van nou, daar staan soms honderden verdachten terecht in een rechtszaak. Mm-hmm. Wij zijn nu nog te veel gericht op individuen, zei ze. Mm-hmm. Zou je die anti-maffia-wetgeving hier zo kunnen invoeren? Dat is, zou je zo kunnen invoeren. Kijk, je kan nooit een letterlijke copy-paste maken van een buitenlandse regeling. Dat buitenlandse regeling, dat kan niet, omdat die echt gemaakt zijn voor de kenmerken van dat land. We hebben ook echt Nederlandse wet, Italië heeft echt Italiaanse wet. Maar wat je wel kan doen, is inspiratie opdoen uit die buitenlandse wetgeving. En dan is het inderdaad de vraag, zien we in Nederland dan hetzelfde als wat er in Italië gebeurt? Dus kunnen we dat dan eigenlijk vrij direct kopiëren? Nou ja, dat is dan natuurlijk een heel belangrijke vraag. Want we zien wel fenomenen die lijken op wat er in Italië in de jaren 90 speelde. Als we kijken naar de aanslagen op Peter R. de Vries, Dirk Wiersum, bedreiging van onze kroonprinses. Dus het is een heel gerechtvaardigde vraag of wat we hier zien uiteindelijk hetzelfde is wat er in Italië speelt. En dat is dan ook eigenlijk de reden waarom dat onderzoek momenteel loopt. En ja, die resultaten verwachten we ergens in het voorjaar. En dan hoop ik die vraag beter in zicht te hebben om te kijken wat we wel en niet kunnen leren vanuit de Italiaanse wetgeving en de Italiaanse praktijken. Om te zien of dat inderdaad toepasbaar en bruikbaar is voor de Nederlandse context. En dat zal dan nooit een letterlijke vertaling kunnen zijn, per definitie niet. Maar je kan wel inspiratie ontlenen aan zo'n wetgeving om te komen tot Nederlandse wetgeving. En dat maakt dat onderzoek wel relevant. Ja. En daar bent u volop mee bezig. Dank u wel, Laura Peters, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Verslaggever Onno Beukers is op pad. Onno, waar naartoe? Ik ga naar Bodegraven vandaag. En dat doe ik omdat het Ouderenfonds een onderzoek gedaan heeft dat veel 75-plussers toch ook wel gevoelens van eenzaamheid kennen. En waarom ga ik nou naar Bodegraven? Daar hebben ze het Oude Huis. En dat is niet een oud huis, want eigenlijk is het allemaal vrij nieuw. Maar daar wonen ouderen. En die ouderen die wonen daar juist bewust samen, zodat ze niet eenzaam hoeven te zijn. Dat wil zeggen, ze delen niet per se alles samen. Het is niet dat ze elke dag koken samen. Maar ja, ze proberen zoveel mogelijk toch bij elkaar te zijn. En met elkaar op te trekken. En op die manier toch de eenzaamheid tegen te gaan. En ja, hoe ze dat dan precies doen, dat gaan we zo meteen horen. Je gaat ze wakker maken. Nou, ik denk dat ze eigenlijk al wakker zijn. Tenminste, een deel daarvan zal wakker zijn. Veel ouderen die staan toch op tijd op. En die luisteren ook naar ons. Dus ik kom eraan hoor, Bodegraven. Onno Beukers, we horen hem straks. Caring Farmers is de winnaar van de Duurzame 100. Een door Dagblad Trouw uitgeschreven jaarlijkse prijs voor het meest duurzame burgerinitiatief van 2022. En gisteravond werd de prijs uitgereikt in Amsterdam. Ruud Sanders van Caring Farmers, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Caring Farmers, wat doet uw organisatie? Nou, de Caring Farmers is een stichting, een club boeren die daarbij aangesloten zijn. Overigens niet alleen boeren, maar ook burgers en ketenpartijen kunnen zich aanmelden. Maar wat wij vooral doen is een geluid laten horen. Want dat wij vinden dat we op weg kunnen naar natuur, inclusieve kringlooplandbouw. Dus vooral laten horen dat dat kan. Wij willen graag meepraten met alles wat er nu speelt, over hoe we dat zouden kunnen bereiken. Maar wat we eigenlijk vooral doen, wij zijn gewoon een clubje boeren en we willen vooral voorbeelden laten zien van dingen die allemaal wel kunnen. Dus we horen heel vaak van alles wat er niet kan, maar wij laten ook met een aantal bedrijven zien hoe dat zou kunnen doen. Op weg naar zo'n soort nieuwe landbouw. En tot slot is dan 4 punten dat we ook heel graag kennis willen delen. Ja. Met elkaar onderling, maar ook met iedereen die er interesse in heeft. Ja, dat laten zien wat wel kan, dat noemt de jury ook, dat jullie veel perspectief bieden voor mensen die daarmee aan de slag willen. Wat zijn dan de voorbeelden van wat er allemaal wel kan? Eentje, ik noem maar even wat voorbeelden. We hebben de eerste vegan landbouwer in Nederland, Joost van Strien. Die was ook de graagste ondernemer van het jaar, maar die is lid van Caring Farmers. Dus daar kun je zien hoe dat je zonder kunstmest en zonder bestrijdingsmiddelen en zelfs zonder dierlijke mest akkerbouw kunt plegen. Hoe leg je nu stikstof vast met bepaalde planten? Dat is een voorbeeldje. We hebben een heel extensieve veehouder erbij zitten met koeien die de kalfjes bij de koe laat, die heel extensief boert. die het ook zonder kunstmest doet. Dus ja, zo zijn er eigenlijk verschillende voorbeelden van allemaal dingen die er al wel kunnen. Ja, ja, het gaat er natuurlijk volop over waar het naartoe moet met de landbouw in Nederland. Wat betekent in dat licht deze prijs? Nou, ik denk dat het wat dat betreft een hele grote erkenning en vooral ook een aanmoediging is om door te gaan met laten zien van dingen die er wel kunnen en proberen mensen daarin mee te krijgen en hoe zou ik het zeggen, een beetje te stoppen met, we zeggen heel snel vanuit alle kanten, of niet alleen vanuit boerenkant, maar we hebben het heel snel over dingen die allemaal niet kunnen en dan gaat het weer over een datum wel of niet, terwijl ja, wij vinden die datum en een aantal dingen wat minder spannend. Maar we hebben vooral zoiets van, laten we gewoon aan de slag gaan. En dan denken we dat we heel snel slagen kunnen maken. En ik hoop dat deze prijs daar een stukje in bijdraagt om te laten zien. En de aanmoediging om daar vooral mee door te gaan. Hoe heeft u wat dat betreft naar Johan Remkes geluisterd afgelopen woensdag? Ik vond het wel positief. Hij noemde volgens mij een heel aantal dingen waarvan ik denk, daar kunnen we gewoon concreet mee aan de slag. En ook daarin geldt dat we meteen kunnen gaan zeggen van allemaal dingen die niet kunnen. Maar ik denk, ja, laten we nu op tafel gaan zitten met iedereen en laten we nu een plan maken hoe dat allemaal wel zou kunnen. Ruud Sanders, voorzitter van Caring Farmers en dus de winnaar van de Duurzame 100. Het aantal faillissementen neemt volgend jaar enorm toe. Dat komt volgens de FD grotendeels door het einde van de coronasteun. Al eerder hoorden we dat faillissementen daardoor zouden toenemen. Kredietverzekeraar Atradius heeft er in de krant nu een concreet cijfer opgeplakt. De verzekeraar voorspelt dat het aantal faillissementen volgend jaar met 77% stijgt ten opzichte van dit jaar. Atradius heeft het over niet levensvatbare zombiebedrijven die het zonder coronasteun niet zullen redden. Ja, en daar komen de hoge energie- en loonkosten dan nog bovenop. Een vrij onbekende commandant van kamp Amersfoort blijkt een van de grootste oorlogsmisdadigers in Nederland. Ontdekten de makers van de podcast De Verdwenen SS'er, waarover Trouw vanochtend schrijft. Het gaat om de Duitser Walter Heinrich. Het was wel bekend dat onder zijn bewind 325 mensen zijn overleden door honger, het schrikbewind en deportatie. Maar het onderzoek blijkt dat hij ook verantwoordelijk is voor de dood van nog eens 300 Nederlandse verzetsmensen. En dat brengt de teller dus op ruim 600 in totaal. Heinrich zou zelf ook de trekker hebben overgehaald. Dat hij relatief onbekend is, komt volgens de makers van de podcast doordat hij verdween aan het einde van de oorlog en Heinrich werd ook nooit berecht. De lokale fractie van Forum voor Democratie in Dijk en Waard in Noord-Holland breekt met de landelijke partij, meldt Omroep NH. De drie raadsleden zeggen dat ze geen vertrouwen meer hebben in het bestuur van Thierry Baudet. Ze misten transparantie en openheid van zaken en zeggen, we worden niet gekend in de voor ons relevante besluitvorming. Daarom gaat de Forumafdeling van Dijk en Waard zelfstandig verder onder een nog nader te bepalen nieuwe naam. Een reactie van de Landelijke Forum voor Democratie is er nog niet. In de Oostvaarderskliniek in Almere is een medewerker getrouwd met een TBS-patiënt en er is in elk geval één medewerker zwanger geraakt van een TBS'er. Vorige week kwam al in het nieuws dat er een hoop problemen zijn bij de kliniek, van machtsmisbruik tot discriminatie. En Omroep Flevoland is verder in de zaak gedoken en heeft met oud-medewerkers gesproken. Deze man bijvoorbeeld werkte 12 jaar als beveiliger in de Oostvaarderskliniek. Op het moment dus dat je niet met de roedel meeliep en je had er eigen gedachten over en dat maakte je ook kenbaar. Ze probeerden je dan echt eruit te krijgen door intimidatie, pesterijen. En de manager heeft al gezegd dat er sprake was van enorme integriteitsschendingen. En minister Weerwind laat al een extern onderzoek doen naar de Oostvaderskliniek. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, toch aardig wat problemen voor een vrijdagochtend. Op de A15 richting Europoort, daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam-Charloos. De vertraging is bijna een uur, de linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, daar zijn bij knooppunt Paalgraven twee paarden aangereden afgelopen nacht. Die hebben dat helaas niet overleefd. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging vanaf knooppunt Ewijk is een half uur. En op de A59 richting Zierikzee, bij knooppunt Zonzeel zo'n 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Van Ilse de Lange. Websites en apps van de overheid zijn niet toegankelijk genoeg. Dat stelt Daan de Kort, Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij lanceert het meldpunt Beperkt Toegang tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Daan de Kort, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom maakt u zich zorgen? De overheid wordt steeds digitaler. Hè. Denk aan het indienen van je belastingaangifte. Denk aan het maken van een afspraak bij je gemeente of je paspoort aanvragen. En dat gaat via websites, via apps, maar niet voor iedereen is dat even toegankelijk. Nou, als je als consument naar een winkel gaat, heb je een keuze. Maar je kunt niet als inwoner voor een andere gemeente kiezen. Je hebt maar één overheid. Dus ik vind dat dat goed geregeld moet zijn. Ja, u heeft zelf een visuele beperking. Wat voor gevoel geeft het u als u met zo'n niet goed werkende website of app moet werken? Nou ja, als zo'n website of app niet werkt, is het natuurlijk heel frustrerend. En het gaat niet om mij, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen met een beperking. Of die digitaal minder vaardig zijn. Kijk, stel er eens een filmpje en je bent doof of slechthorend en het wordt niet ondertiteld. En dan kun je het dan niet volgen. Nou, een hele simpele ingreep en die groep kan het ook volgen. Stel, de instellingen zijn niet goed geregeld, dan werkt de spraaksoftware ook niet voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden. Dus ik wil gewoon, het zijn vaak maar kleine aanpassingen waar te weinig aandacht voor is. Nou, met dit meldpunt, beperkt toegang, en op beperkttoegang.nl kunnen mensen ook melden. Ja, willen we daar aandacht voor vragen. En de overheid moet juist het goede voorbeeld geven, vind ik. Ja, want u zegt het is eigenlijk heel simpel. Werkt het ook simpel? Of moeten mensen daar toch even mee leren? Als het er wel op zit, zal ik maar zeggen. Nee, het meldpunt is heel toegankelijk. Maar het gaat mij erom dat juist die websites en apps van het UWV, de Belastingdienst of gemeente, noem het maar op, ja, dat die gewoon die aanpassingen doorvoeren. En dat kan ook dat ze daar in de aanbesteding voor een nieuwe website of app met de ICT, dat ze hier gewoon echt veel meer rekening mee moeten houden. Nou, dat is nu echt ondermaats. Met dit meldpunt wil ik ook het kabinet oproepen om daar veel strenger op hand te haven en dit gewoon te gaan verbeteren. Wat gaat u met die meldingen doen? Gewoon tegen het kabinet zeggen, ik heb er zoveel gekregen? Ja, het meldpunt wordt vandaag gelanceerd. Het staat voor 2 maanden open. Dus daarna ga ik het aanbieden aan het kabinet. Maar ik ga ook al die meldingen terugkoppelen naar die betreffende websites en apps van overheidspagina's die niet goed zijn. Dus zodat ze er ook direct mee aan de slag kunnen. Dus dat is 1. En 2, richting het kabinet, richting de staatssecretaris wil ik zeggen, er moet gewoon veel strenger op gehandhaafd worden. Want het is onacceptabel als je een deel van de inwoners digitaal uitsluit en een ander deel niet. Dus dat is wat ik ermee wil gaan doen. Ja, ja, u zegt gehandhaafd worden. Is het dan eigenlijk verplicht om het goed te doen als overheid? Ja, er is sinds 23 september vorig jaar is er eigenlijk al een wet van kracht die zegt dat je de toegankelijkheid op orde moet zijn of dat er op zijn minst aan gewerkt moet worden. Nou, dat gebeurt nu nog nauwelijks en daarom vond ik het hoog tijd, juist in die week van de toegankelijkheid, voor het meldpunt beperkt toegang. En dat meldpunt, waar kunnen mensen, hoe kunnen mensen dat vinden? Ja, dat kan via beperkttoegang.nl. Daar kunnen mensen melding maken wanneer een website of app van een overheidspagina niet goed werkt, niet goed leesbaar is, wanneer het niet ondertiteld is, naar de voorbeelden die ik zo net noemde. Ja. En daar kunnen mensen terecht, vanaf vandaag. Misschien toch eventjes, want we hebben nog even tijd. Kunt u even uitleggen, als je op zo'n website komt, bijvoorbeeld als visueel beperkte, hoe je dan zo'n knop vindt? Ja, ik zie zelf inderdaad heel slecht, dus ik werk met spraaksoftware. Nou, je gaat naar een pagina, dus ik kan van die pagina niks zien, maar dan wordt het voorgelezen. Nou, en dus ik ga naar mijn gemeente, veldhoven.nl. En dan leest hij voor, paspoort aanvragen, afspraak maken. Nou, en daar zie je niks van als zeg maar goedziende. Maar als die instellingen niet goed zijn ingericht, en dan gaat hij niet het juiste balkje voorlezen op het juiste moment. Nou, dat is heel frustrerend, want ik kan dan dus gewoon geen afspraak inplannen. Nee. Terwijl jij met jouw gezichtsvermogen wel een afspraak kan inplannen. Nou, dat onderscheid moeten we niet willen maken, want we willen dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving. Dus dat moet beter. Dank u wel, Tweede Kamerlid Daan de Kort. Ster. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Boek nu met Holland America Line een 2023 North of Jordan Cruise. Met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met WRTS. Betaalbaar bijleren. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De regeringsleiders van de EU overleggen vandaag over een gezamenlijke aanpak voor de energiecrisis. En gemeenten moeten snel extra opvangplekken voor minderjarige asielzoekers regelen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoet. Staatssecretaris Van der Burg van Asiel roept gemeenten dringend op om voor extra opvangplekken te zorgen. Voor 1 januari moeten er 1700 extra plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers worden geregeld. Volgens Van der Burg moeten ze anders misschien buiten in de kou slapen of gaan ze zwerven. De rechtbank oordeelde gisteren dat de Nederlandse staat maatregelen moet nemen zodat de noodopvang voor asielzoekers aan internationale normen voldoet. Volgens de Franse president Macron komt er een civiele vredesmissie van de Europese Unie in het grensgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan. Bij de missie bemiddelt de EU in het vaststellen van de grenzen tussen de landen. Armenië en Azerbeidzjan gaan ermee akkoord. Door gevechten tussen beide landen kwamen vorige maand honderden mensen om het leven. Op dit moment geldt er een wapenstilstand. De Iraanse overheid heeft de familie van een Iraans meisje van 16 gedwongen te liegen over haar dood, zegt een bekende van de familie tegen de BBC. Het meisje verdween vorige maand in Teheran, waarschijnlijk na een protest vanwege de dood van Mahsa Amini. Een tante van het meisje zei dat ze was omgekomen door een val, maar volgens een lijkschouwer is het meisje van 16 overleden na mishandeling. In Iran zijn veel protesten uitgebroken na de dood van Mahsa Amini. Die overleed vorige maand na een arrestatie omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Bij Amerikaanse aanvallen in Syrië zijn meerdere leden van terreurgroep IS gedood, melden het Amerikaanse leger en de Syrische staatstelevisie. Eén aanval was in de buurt van de Turkse grens. Daarbij zou onder andere een wapensmokkelaar zijn omgekomen. Hij zou de inzet van strijders bij aanslagen hebben geregeld. De tweede aanval kostte het leven aan twee leiders van IS. Bij beide acties zouden geen Amerikaanse of burgerslachtoffers zijn gevallen. Een capsule van SpaceX is aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De capsule bracht twee Amerikaanse astronauten naar het ISS, maar ook een Japanner en een cosmonaut uit Rusland. Ze gaan daar wetenschappelijk onderzoek doen. Het was voor het eerst in 20 jaar dat een Rus meevloog vanuit Florida. Eerder leek de samenwerking tussen de Russische en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties te stoppen na de Russische inval in Oekraïne. Maar in de zomer spraken ze af dat elkaars ruimtevaarders toch kunnen meevliegen. Even tot hier heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma won met 70% van de stemmen van de twee andere genomineerden. De Bevers en het Jachtseizoen. In Even tot hier nemen de cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe op satirische wijze de week door. De prijs voor beste presentator ging naar Tim Hofman. Hij won met zijn programma Boos ook de prijs voor de meeste impact vanwege de uitzending rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Het weer dan, in het zuiden en oosten de meeste zon. In de rest van het land meer bewolking en vanmiddag kans op wat regen. Aan de kust staat veel wind en het wordt vandaag zo'n 17 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A15 richting Europoort zien we nog de nasleep van een ongeluk bij Rotterdam-Charloos. Daar staat vanaf Ridderkerk 7 kilometer file met een half uur vertraging. De A50 Arnhem richting Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk afgelopen nacht. De rechte rijstrook is dicht. En op de A59 richting Zierikzee wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Zonzeel. De verbindingsweg naar de A16 naar Breda is dicht. De vertraging daar is zo'n 20 minuten. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. Hoe komt Europa de winter door? In Praag overleggen de regeringsleiders van de 27 EU-landen over de manieren om de energiecrisis gezamenlijk het hoofd te bieden. EU-correspondent Kisha Hekster is erbij. Kisha, waar spreken ze vandaag over? Er staan drie dingen eigenlijk op de agenda. De situatie in Oekraïne natuurlijk. De economische situatie als gevolg van die oorlog in de Europese Unie. Maar het onderwerp waar ze het ongetwijfeld het langst over gaan hebben, dat is inderdaad die energiecrisis. Er zijn inmiddels al allerlei maatregelen genomen. Voor Brusselse begrippen is ook heel hard al ingegrepen. Denk maar eens aan de overwinsten die afgeroomd moeten gaan worden bij de energiebedrijven. Die gaan teruggegeven worden aan burgers die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dus er is al wel echt veel gebeurd, maar het is allemaal niet genoeg. Die gasprijs moet verder naar beneden, dat hoor je die EU-leiders allemaal zeggen. En dus moet er nog verder ingegrepen gaan worden. Maar ja, daar zijn ze het wel over eens. Maar de vraag is dan natuurlijk vooral, hoe dan? En waar denken ze dan aan? Ja, je hoort allerlei dingen langskomen. Vaak gaat het dan over een prijsplafond op gas. Dat wil zeggen in Europees verband dat de Europese leiders zouden willen zeggen, tot hier en niet verder. Dit is wat we als blok willen gaan betalen voor gas. En geen cent meer. Een ander plan dat langskomt is het gezamenlijk inkopen van gas. Nu bieden landen nog tegen elkaar op om aan gas te komen. En dat drijft die prijs natuurlijk alleen maar op. En er komen ook andere hervormingen van de energiemarkten worden vandaag besproken. En het gaat er eigenlijk al maanden over, want die discussie duurt al even. Want er zijn dus wel heel veel ideeën, maar tot nu toe toch te weinig overeenstemming. Ja, want waar zitten de verschillen dan? Nou ja, er zijn, als je het over dat gasplafond, prijsplafond hebt, dan zijn er inmiddels zo'n 15 landen die willen dat heel graag. Veel zuidelijke landen, maar ook Polen wil dat bijvoorbeeld. Maar een aantal andere landen die hebben tot nu toe echt op de rem gestaan. Duitsland, het grootste land van de EU, ziet er niks in. En ook Nederland is daar tot nu toe eigenlijk niet enthousiast over. En die landen die zijn bang dat zo'n prijsplafond ertoe kan leiden dat gasverkopers hun gas dan ergens anders gaan verkopen. Namelijk aan partijen die meer dan dat prijsplafond willen gaan betalen. En dat zou er dan toe leiden dat er nog minder gas naar de Europese Unie komt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar je merkt bij Nederland wel dat Nederland er zeker wel naar wil kijken. Dat zei premier Rutte gisteravond in Praag nog maar eens een keer. Als je verder praat over het breder kijken naar wat kun je doen om die gasprijs om die te begrenzen, dan moet je wel zeker weten dat je dat altijd op zo'n manier doet dat dat gas wel naar Europa blijft komen. En daar zit altijd onze zorg. Daarmee zijn we niet tegen. Het is geen ideologie. Het is niet links of rechts of de ene partij wil dat of de andere partij wil zus. Je moet kijken wat werkt. En wat werkt, dat moet je doen. Het gaat natuurlijk ook heel erg over solidariteit met elkaar. Hoe staat het daarmee? Ja, nou ja, ik denk dat je wel kan zeggen dat het behoorlijk wat spanning geeft inmiddels deze hele discussie. En één punt wat je dan van de afgelopen dagen veel hoort is dat rijke landen zoals Duitsland heel veel geld gebruiken. In het geval van Duitsland gaat het om 200 miljard euro. heel veel geld dus om hun eigen bevolking te ondersteunen in Duitsland. Maar dat ze ondertussen niet solidair zijn met landen die armer zijn. Gisteren hoorde ik de Poolse premier Duitsland zelfs egoïstisch noemen, publiekelijk. Hij zei, het kan toch niet zo zijn dat Duitsland in zijn eentje het Europese energiebeleid bepaalt. Dus er is echt wel irritatie, terwijl die landen juist zo graag eenheid willen uitstralen tegen Poetin. Ja. Ja, dat is Polen. Een ander land dat kritiek heeft op aanpak van Duitsland, maar ook Nederland, is Italië. Correspondent Helene Daans, waarom is Italië boos erover? Ook hier hoor je heel vaak die zin gebrek aan solidariteit in de Italiaanse media. Het gaat er heel veel over. Ten eerste als het gaat om dat Duitse plan om 200 miljard te investeren. Daar was premier Draghi hier bijzonder geïrriteerd over, want hij pleit al sinds maart eigenlijk voor een Europese gemeenschappelijke energieaanpak. Maar ook Nederland krijgt hier fikse kritiek, want wat hier het narratief is, ook in Italiaanse media, is, kijk eens, Nederland produceert zelf gas en wij profiteren dus ook van die hoge prijzen. Wij krijgen miljarden meer binnen in de schatkist en die kan Nederland spenderen aan hulpmaatregelen. En zoals de Italianen daarnaar kijken, zij noemen dat bullismo olandese in het Italiaans, dus Nederlandse pesterijen. Dat zijn zware woorden, maar je moet natuurlijk ook bedenken dat die in Italië zijn ingegeven door eigen belang. Want bedenk, Italië heeft een veel hogere staatsschuld dan Nederland, heeft ook al hulpmaatregelen aangekondigd, maar heeft financieel relatief weinig slagkracht en moet dus wel rekenen op die Europese solidariteit. Dus er hangt spanning, maar Italië doet dat zeker ook uit eigen belang. En wat wil Italië? Zij zijn inderdaad aanhanger van dat prijsplafond waar Kiesi het eerder over had. De minister van Energie heeft eerder deze week een concreet voorstel geformuleerd. En hij zegt, we hoeven niet één bedrag, één prijsplafond, maar we zouden een soort vorkje, noemt hij, dat moeten hebben. Een minimum en een maximumwaarde waarbinnen die gasprijs kan fluctueren. En wat ze dan in Italië, wat hun vooral steekt, dat gaat over de TTF, de beurs, de energiebeurs in Amsterdam, waar gasprijzen worden bepaald. Niet elke Nederlander kent dat, maar je kan je zeggen, elke Italiaan kent dat. Daar bestaat heel veel irritatie over dat die prijs, ook al is dat virtueel allemaal, toch in Amsterdam wordt bepaald. En de Italianen die willen een andere beurs, een stabielere beurs, waar minder plek is voor speculatie. En waar minder, voor hun gevoel, minder Nederlandse invloed in zit, want ook daar zijn ze geïrriteerd over. Nu wordt Italië trouwens nog vertegenwoordigd door premier Draghi. De aankomend premier, vrijwel zeker, Giorgia Meloni, de radicaal rechtse. Staat zij er hetzelfde in? Die staat er hetzelfde in, inderdaad. En die heeft ook heel frequent op dit moment overleg met Draghi. Meloni kenden wij altijd eigenlijk als een anti-EU-politica, maar die is bijgedraaid. En dat is natuurlijk omdat zij pragmatisch is en omdat zij weet dat er in deze discussie heel veel te winnen valt voor Italië. Denk bijvoorbeeld eerder aan hoe het gegaan is met de coronacrisis. Nederland heeft zich altijd verzet tegen gemeenschappelijk lenen door Europa. Uiteindelijk is er toch een Europees coronaherstelfonds gekomen, waar Italië nu zeer sterk van profiteert. Ja. En ongetwijfeld denken de Italiaanse politici, als wij nu het been stijf houden, dan hebben we alweer kans op meer Europese solidariteit. Dus dat is zeker hoe zij in die wedstrijd zitten. En ook premier Meloni. Kiesja, als je al die verschillen die er dus zijn binnen Europa, denk jij dat er vandaag al iets uitkomt? Nou ja, je ziet wel dat er wat aan het schuiven is. De druk is enorm toegelopen, zeker ook de afgelopen weken. En het is een beetje flauw misschien om te zeggen, onder druk wordt alles vloeibaar als het over gas gaat. Hè. Maar dat merk je toch wel. Duitsland heeft zich bijvoorbeeld inmiddels wat positiever uitgelaten over gezamenlijk inkoop van gas. En ook bij Nederland kon je daar voorzichtig wel wat meer enthousiasme over bespeuren. Dus voorzichtig positieve geluiden, maar je moet altijd uitkijken, al te enthousiast te worden als het over besluitvorming gaat. Vandaag in Praag kunnen ze niet iets besluiten. Dat is een formaliteit, want het is een informele top. Maar ik verwacht toch wel dat er vandaag iets gemeenschappelijks naar buiten zal kunnen komen. Moet altijd voorzichtig blijven. En dat ze dan over een paar weken op de echte top in Brussel, dat is 20 en 21 oktober, misschien toch wel wat meer gaan zien van dat gezamenlijke energiebeleid. En je hoort natuurlijk altijd, als er een crisis is in de Europese Unie, dan worden er ook stappen gezet, dan gaat er meer samen gebeuren. Nou ja, deze crisis is zo groot, er moet eigenlijk wel wat meer samen gaan gebeuren. Ja, wat dat betreft kunnen ze dit jaar heel veel stappen zetten, helaas. Dankjewel, correspondenten Kiesje Hekster en Helene Daens. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond won het programma Hallo, ik heb kanker, de televisierster Jeugd. In het programma laten vier tieners met kanker hun leven zien via vlogs. Presentatrice Annemar Zwart had tijdens het ontvangst nemen van de award een droevige mededeling. Maar we staan hier vanavond ook met een dubbel gevoel. We zijn ook een beetje verdrietig. Onze lieve Marleen is vorige week overleden. En die is er dus nu niet meer bij. Die had er onwijs naar uitgekeken. En Marleen heeft keihard gevochten. En jullie ook, jullie allemaal. En daarom zijn jullie vanavond ongelooflijk de winnaars. Ik ben trots op jullie en deze is voor jullie. In Nieuwsuur vertelde econoom Matthijs Bouwman over het prijsplafond. Dat wellicht meer gaat kosten dan gedacht. Het kabinet heeft nog geen idee waar dat geld vandaan moet komen. Het gaat om 40 miljard euro, terwijl eerst werd uitgegaan van 10 tot 15 miljard. Van al dat geld gaat iedereen profiteren, zei Bouwman. Maar er zitten risico's aan vast. Dat betekent dat heel veel mensen extra koopkracht krijgen. En ja, het voelt misschien vreemd als ik aan de ene kant zeg, we krijgen een recessie wel of niet. Maar we zitten nog steeds in een hele krappe arbeidsmarkt en eigenlijk een overspannen economie. En er zijn al meer economen, ook van de Nederlandse Bank en bij de Europese Centrale Bank maken ze zich ook zorgen, dat als al die landen maar geld gaan uitdelen aan hun bevolking, dat het misschien wel een opdrijvend effect kan hebben op de inflatie in zijn algemeenheid. Omdat het is allemaal zo krap. Uit corona zijn we gekomen met best wel hoge inflatie. En dat wordt nu eigenlijk gestimuleerd door die koopkracht. Ja. In de avondshow blikte Arjen Lubach terug op de presentatie van het stikstofrapport van Remkes. Was de aanbeveling om piekbelasters uit te kopen wel zo nieuw? Klinkt goed. Geniaal idee. Er was nog nooit iemand opgekomen. Behalve dan Johan Remkes in 2020. Hier, dit was de presentatie van zijn vorige stikstofrapport. We zijn eruit. Het doel voor 2030 is wat ons betreft hard. Met uitkoop van bedrijven waar dat echt zoden aan de dijk zet. We zijn niks opgeschoten. Uiteraard besteedde Lubach ook aandacht aan het onbedoeld opgenomen filmpje van GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Die zei dat de boeren niet doorhebben dat het rapport nog steeds snoeihard is. Voor alles waar ze boos over waren, dat blijft gewoon. Ah, nou zitten we al 3 jaar met protesterende boeren en brandende snelwegen. En gisteren was er voor het eerst iets van hoop. Een rapport met de juiste toon waar iedereen zich in kon vinden. En daar komt Jesse Klaver, die zegt heel snel doorvoeren voordat die domme boertjes het snappen. Oh! Dat was gisteravond op tv. Twee Russen zijn met een bootje naar een afgelegen eiland van Alaska gevaren. Volgens persbureau AP waren de twee Rusland ontvlucht om te ontkomen aan de mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne. Waar ze in hun boot zijn gestapt is onduidelijk, maar ze kwamen dus aan op een eiland dat bij Alaska hoort, St. Lawrence Island, met zo'n 1300 inwoners, ongeveer 80 kilometer van een Russisch schiereiland. En de Republikeinse senator roept de Amerikaanse autoriteiten op met een plan te komen voor het geval er meer Russen in Alaska asiel willen aanvragen. Beroemde beelden van Paaseiland zijn beschadigd door natuurbranden, meldt de BBC. Op het eiland dat bij Chili hoort staan honderden van die moai, grote beelden van gezichten die vanaf de 11e eeuw zijn gemaakt, de meeste uit vulkanisch as. Door een brand op het eiland die maandag uitbrak is een onbekend aantal van die beelden beschadigd. Sommigen zelfs onherstelbaar, zegt de burgemeester. Voorlopig zijn er daarom geen toeristen welkom. Onderzoekers willen eerst de schade op Paaseiland opnemen. In België is een relletje ontstaan rond de Vlaamse minister-president Jan Bon. Die gaf eerder deze week toe dat hij zijn chauffeur wel eens de opdracht geeft te hard te rijden. Af en toe moet je zeggen, we nemen het risico, zei Jan Bon. En er zijn veel Vlamingen overgevallen. De VRT sprak met een vrouw van wie de dochter in 2015 op 12-jarige leeftijd werd doodgereden door een hardrijder. Voor haar waren de uitspraken van Jan Bon heel pijnlijk. Ja, op zo'n moment, daar word ik kwaad van op zo'n moment. Vooral echt frustrerend voor de nabestaanden van verkeersslachtoffers. Zo'n dingen zegt me niet. Zeker niet een minister-president die dat een voorbeeld moet stellen. Ja, een woordvoerder van Jan Bon zegt dat de minister-president gewoon eerlijk wilde antwoorden, maar benadrukt nu toch, verkeersveiligheid moet altijd primeren, zoals de Belgen dat dan noemen. Dus is het belangrijkste, ook als je een dringende afspraak hebt. Ik denk toch een beetje dat het een slip of de tong is gebleken uiteindelijk. Niet zo heel slim, nee. En ondanks de recente tegenslagen aan het front in Oekraïne wordt er misschien toch nog een klein feestje gevierd in het Kremlin vandaag. Want de Russische president Poetin is jarig. Hij wordt 70. Volgens staatspersbureau TASS werkt Poetin gewoon door in Sint-Petersburg. Hij heeft een telefoongesprek gepland met de Turkse president Erdogan. Die treedt sinds de oorlog in Oekraïne geregeld op als bemiddelaar tussen beide landen. Ondertussen beweerde een presentator op de Russische tv dat Oekraïne juist vandaag waarschijnlijk een aanval zal doen op het slagveld. Want, zei die tv-presentator, het doel van de Oekraïners is om de verjaardag van de Russische president te verpesten. Ze houden van symboliek. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, we hadden wat problemen op de weg rond Rotterdam en in het zuiden van het land, maar het is eigenlijk bijna allemaal opgelost. Wat resteert is nog de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Maar de weg is daarna een nachtelijk ongeluk weer vrij. We gaan eens naar het Europees voetbal van gisteravond. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, PSV, Feyenoord, AZ. Laten we beginnen met PSV. Won met 5-1 van FC Zürich. Makkie? Ja, Makkie. Deden ze wel goed. PSV heel wisselvallig. Dat weten we inmiddels wel. Zürich was wel heel erg zwak. Dat moeten we er eerlijk gezegd bij zeggen. Maar toch 5 goals in een Europese uitwedstrijd. 3 in de eerste 20 minuten. Vertesse al zo vaak uitgeprobeerd in de spits. En bijna altijd tot teleurstelling leidend. Maar gisteren 2 snelle goals. Met heel veel ruimte. Dan is hij ook op zijn best. Gakpo 2 goals. Waarvan de tweede heel erg mooi. Dus een heerlijke avond in dat opzicht voor PSV. Maakt een goed sprongetje in de pool. Is nog lang niet beslist hoor, die pool. Want ze hebben pas 2 wedstrijden gespeeld. Moeten nog 2 keer tegen Arsenal. Kortom. Maar goed, wat ze moesten doen, deden ze. Het zal toch wat vertrouwen geven. Het geeft wat kleur op de wangen bij PSV. Het moet allemaal blijken de komende weken waar dit toe zal leiden. Neemt niet weg 5 goals in een Europese uitwedstrijd. Ook al is de tegenstander zwak. Prima resultaat gisteravond. Nou, Feyenoord speelde in Denemarken tegen Midtjylland. Dat werd 2-2. Een beetje zonde. Ja, een beetje zonde. Hoewel, als je heel eerlijk naar de hele wedstrijd kijkt, dat deed coach Slot ook altijd realistisch. Zei hij, ja, met die 2-2. Ja, dat is eigenlijk ook wel een goede afspiegeling. Sterker nog, hij zei, Midtjylland was misschien wel iets aan de beter in de hand de hele wedstrijd. Maar Feyenoord kwam 2-0 voor. En dan roep je snel, dat is zonde. Tweede goal, zo'n VAR-penalty. Die als je hem tegenkrijgt, ben je er boos over. En als je hem meekrijgt, zeg je, nou, het kon eigenlijk wel. Hè, zo'n soort penalty. Goed, zo far. Maar goed, ja. 2-0. En toen, ja, toch een matige tweede helft. Met name in balbezit kwam Feyenoord er steeds minder uit. Ja, die bal kwam steeds vaker hun kant op, om het maar simpel te zeggen. En uiteindelijk viel die 2-2 dus nog. In een pool, ja, gisteren zeiden we ze hebben allemaal 3 punten. Nou, nu zeggen we ze hebben allemaal 4 punten. Want die andere wedstrijd werd ook weer gelijk. Dus volgende week thuis tegen Midtjylland. Dat wordt een hele belangrijke wedstrijd voor Feyenoord. En op zich met een 2-2 in een uitwedstrijd Europees doen ze het prima hoor. Dus die staan wat dat betreft nog stevig in de pool. Maar ja, als je een 2-0 voorsprong verspeelt, dan zit je toch op de terugreis. Denken hadden we maar. Dus dat gevoel zal wel een klein beetje overheersen uiteindelijk. Ja. AZ maakte het nog behoorlijk spannend. Tegen Apollon Limassol. Wel gewonnen, maar goed. Ja, daar hadden we een heel makkelijk avondje verwacht. En het leek wel of AZ dat zelf ook een beetje dacht. Dus toch net iets minder geconcentreerd. Net iets minder. Ook al zeiden ze natuurlijk de afloop dat het allemaal niet het geval was. Maar goed, kwamen wel 2 keer voor. En zagen de Cyprioten nog tot 2 keer toe terugkomen. Dan is er altijd nog Karlsson, de man die na een lange blessure op de weg terug is. Heerlijke voetballer altijd. Misschien was hij al weg geweest als hij fit was geweest in deze afgelopen transferperiode. Maar voorlopig kunnen ze nog van hem genieten in Alkmaar. En hij maakte de winnende. AZ Kabinet heeft 9 punten in die pool. Ja, er is nog een theoretische variant denkbaar dat ze het niet gaan halen. Maar daar hoeft niemand aan te denken. AZ is vrijwel zeker van overwintering. Gaan dat volgende week definitief veiligstellen. In de Conference League natuurlijk. Het is allemaal wel een etage lager. Maar goed, ze doen het gewoon goed in dat opzicht. En halen ook veel punten voor die coëfficiënten. Daar zullen we binnenkort maar weer eens uitleg over geven. Maar in dat opzicht voor het Nederlands voetbal doen ze ook hele goede zaken. Met 3 overwinningen in die pool. Dan het WK volleybal. Gisteravond eigenlijk in 5 sets dus nipt verloren van China. Maar ja, goed, is het WK daarmee wel voorbij eigenlijk? Nou, nog niet. Het is een prachtige wedstrijd, was het gisteren. Daar moet echt ere wie ere toekomt. Maar goed, ten onder in die 5e set. Vanavond wacht Brazilië. Dat is een hele belangrijke wedstrijd. Het is ook een wereldtopper. En Nederland, de druk is groot, moet die wedstrijd gaan winnen met 3-0 of 3-1. Willen ze nog overlevingskansen houden? Kortom, het kan nog wel, maar het moet vanavond gebeuren tegen een hele sterke tegenstander. Dus misschien is het meer hoop en is het een beetje wensdenken. Maar ze zitten er nog in het toernooi. Vanavond 20:15 in Ahoy. Tom, dankjewel. Mismo Sol van Alvaro Soler. Goedemorgen. Hey! Probeer een yoghurt met amandelen. Dat doe ik niet. Neem mijn vriend een stukje wandelen. Dat wil ik niet. Maak salade met tomaten. Dat kan ik niet. Drink een extra glaasje water. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Ster. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon? kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1, de zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Omarm vrouwen met borstkanker. Daarmee steun jij belangrijk onderzoek op het gebied van borstkanker. De Pink Ribbon Omarmband. Nu verkrijgbaar bij Hünke Müller, DA, Bruna, Jumbo of op pinkribbon.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De dreiging van een conflict waarbij kernwapens worden gebruikt is sinds de Cuba-crisis begin jaren 60 niet zo hoog geweest, zegt de Amerikaanse president Biden. Biden zegt dat hij Poetin redelijk goed kent en dat de Russische president geen grappen maakt als hij praat over de inzet van tactische kernwapens of biologische of chemische wapens. De Iraanse overheid heeft de familie van een meisje van 16 gedwongen om te liegen over haar dood, zegt een bekende van de familie tegen de BBC. Dat meisje verdween vorige maand in Teheran, waarschijnlijk na een protest vanwege de dood van Mahsa Amini. Een tante zei dat het meisje was omgekomen door een val, maar de lijkschouwer zegt dat ze is mishandeld. Staatssecretaris Van der Burg van Asiel roept gemeenten dringend op extra opvangplekken te bieden aan alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor 1 januari moeten er 1700 extra plekken zijn geregeld om te voorkomen dat de jongeren buiten in de kou moeten slapen of gaan zwerven. Bij twee Amerikaanse aanvallen in Syrië zijn meerdere leden van Islamitische Staat gedood, melden het Amerikaanse leger en de Syrische Staatstv. Een wapensmokkelaar zou zijn omgekomen bij de eerste aanval en twee leiders van IS werden bij de tweede actie gedood. En de Britse prins Harry en zanger Elton John klagen samen met andere bekende Britten de uitgever aan van onder meer tabloid The Daily Mail vanwege afluisterpraktijken en andere inbreuken op hun privacy. Ze beweren dat er afluisterapparatuur in hun auto's en huizen zat. Ook zouden journalisten agenten hebben betaald voor gevoelige informatie of zich als iemand anders hebben voorgedaan om medische documenten in handen te krijgen. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, wat kunnen we vandaag verwachten? Nou, opnieuw staat er eigenlijk een hele mooie herfstdag op het programma. Met name in de oostelijke helft is er flink wat ruimte voor de zon. En daar worden ook de hoogste temperaturen verwacht van een graad of 18. In het westen zien we af en toe ook wat wolkenvelden overwaaien. Maar tot de avond zal het wel overal droog blijven. Nou, vanavond en vannacht verandert dat wel geleidelijk. Dan trekt een smalle zone met regen van west naar oost over het land. Er valt niet veel neerslag, maar enkele millimeters is wel mogelijk. Maar morgenochtend is die regen alweer het land uit. Ja, en dan staat er toch een heel mooi weekend op het programma met zowel morgenmiddag als vooral zondag veel ruimte voor de zon. Temperaturen op beide dagen van zo'n 17 of 18 graden. En daarbij staat niet al te veel wind. Dus heerlijk weer, denk ik, om nog buiten te gaan. Nou, mooi weekend. Dankjewel, Wouter. En dan is verkeersinformatie van Wijnand Zwaan. Nou, er gebeurt gelukkig heel weinig op de weg op dit moment. Op de A50 Arnhem richting Os. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Ik wilde graag wat doen voor anderen in mijn buurt. Nu breng ik Harriette elke week een maaltijd en maken we een praatje. Ja, en dat maakt voor mij het verschil. Ik maakte laatst een ommetje met Yusuf. Nu doen we dat vaker en wandelt hij ook wel eens met iemand anders. Ja, dat betekent veel voor mij. Een klein gebaar kan het verschil maken. Bekijk wat jij kunt doen voor iemand in je buurt op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met een hypotheek van Aegon ook alle kanten op. Misschien wil je wel een warmtepomp of een nieuwe badkamer. Maak nu slimme keuzes voor straks. Vraag je adviseur naar een Aegon-hypotheek. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Let op, geld lenen kost geld. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. ANWB, hoe kan ik je helpen? De klap viel wel mee, maar mijn auto is echt dood te los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. 1 telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Verslaggever Onno Beukers is in Bodegraven naar aanleiding van een onderzoek van het Ouderenfonds. Onno, wat staat er in dat onderzoek? Nou, in dat onderzoek, dat onderzoek is eigenlijk gedaan naar eenzaamheid. En wat daarin staat, dat kan Lise Notenboom, denk ik, mij vooral vertellen. Want zij is van het Ouderenfonds. Wat staat er nou in over die eenzaamheid? Nou, in principe hebben wij onderzoek gedaan naar de relatie tussen mobiliteit en eenzaamheid onder 55-plussers. En wat blijkt, het is goed gesteld met de mobiliteit van 55-plussers in Nederland. Ze zijn relatief goed ter been. Ze hebben het overgrote deel heeft een auto, 97%. Maar we zien dus een kantelpunt bij 75 jaar ontstaan. Mensen kunnen zich minder makkelijk verplaatsen. Het is minder vanzelfsprekend. En dat is echt een grote groep ouderen. Dus met 75, dat is ongeveer een grens, dan worden mensen minder mobiel. En waar zorgt dat dan voor? Wat voor problemen komen er dan? In principe, het is goed gesteld met de mobiliteit van ouderen. Ze zijn vitaal, het is een vitale groep. Ze doen nog vol mee in het leven, ze werken langer door. Ze wonen langer thuis. Maar dan op een gegeven moment, er ontstaat een idee van het gaat allemaal goed komen, ze zijn vitaal. Maar dat kantelpunt dient zich vrij acuut aan. Daar zijn mensen niet goed op voorbereid. En daardoor weten ze bijvoorbeeld alternatief vervoer niet goed te vinden. Er ontstaat een hulpvraag die zij moeten bespreken met familie, vrienden, naasten. Wat blijkt, 83% zegt, ik kan rekenen op familie. Maar 40% maakt ook daadwerkelijk gebruik van die hulp. Eigenlijk vallen ze dan in een soort gat, zeg maar, als ze niet meer zo mobiel zijn. Exact. Nou, in ieder geval ligt dat heel erg op de loer. En dan krijg je ook te maken met mogelijke eenzaamheid. Hoe groot is dat probleem? Dit is een groot probleem. We hebben ontdekt, 1 op de 10 ouderen kan zich moeilijk of minder vanzelfsprekend verplaatsen. Deze ouderen vallen in een gat. Zij moeten gaan kijken naar alternatieven. Dat is echt een probleem. Ja. En dat probleem, dat wordt deels opgelost. Tenminste, dat hoopt Karel van Berk. Want die heeft hier in Bodegraven. Wat is het eigenlijk? Is dit een verzorgingshuis, bejaardenhuis? Mogen we zeker niet zeggen, maar wat is het? Dit is het Oudenhuis. En hier wonen mensen die nergens last van hebben, senioren. Mensen met een beetje ondersteuning, huishoudelijke hulp, thuiszorg, verpleeghuiszorg. En op welke manier kan dan die eenzaamheid waar we het net over hadden, kan die tegengegaan worden hier? Nou, mensen hebben hier, waar wij ons op richten, is eigenlijk wij faciliteren het contact tussen mensen. Dus we hebben een algemene ruimte, daar kunnen mensen elkaar ontmoeten. We zien nu ook dat we zijn nu een jaar open, dat mensen elkaar steeds meer onderling opzoeken. Ze gaan koffie drinken bij elkaar, ze maken een praatje. Dus wat wij doen is proberen om het leven zo aangenaam mogelijk te maken in een fase die die je zou kunnen duiden als de wereld tussen thuis en verpleeghuis. En mensen die bij ons wonen hoeven ook niet meer te verhuizen. Ongeacht of je hier komt als gezonde ouderen of als iemand met alleen een beetje huishoudelijke hulp. En er komen hier ook mensen wonen met verpleeghuisindicatie. Ja, en die kunnen hier allemaal wonen. En hoe ze dat dan doen en hoe ze hier dan samenleven, ja, dat gaan we straks horen. Want ik ga natuurlijk ook met de bewoners spreken, dus dat zo meteen. Onno Beukers vanuit Bodegraven. Het is 8:09. Dit weekend eindigt de Floriade in Almere. En niet met een goed gevoel. De gemeente leidt een verlies van bijna 100 miljoen euro. Er waren weinig bezoekers en het college trad af. Tjeerd Herrema was van 2015 tot 2018 wethouder en verantwoordelijk voor de Floriade. En verslaggever Mark Hamer sprak met hem. Tjeerd Herrema, op diverse momenten betrokken geweest bij de Floriade. Maar allereerst, we staan hier bij de ingang. Wat is uw gevoel nou? Nou, het is goed om te zien dat het zoveel mensen zijn. Ja, want het is niet stil. Dat is goed. Ja. De afgelopen weken zijn voor 5 euro kaarten verkocht. En dat zie je direct. Oké, okay, als de prijs maar omlaag gaat. Nou, we blijven Nederlanders, hè, uiteindelijk. Ja. Dus voor korting willen we best nog wel kijken waar het zoveel over gesproken is. Een beetje pijn in uw hart? Ja, wel. Mijn hart bloedt ook wel een beetje. Want ik heb het natuurlijk zelf ook aangetrokken. En ook in geloof dat het nog allemaal kon op een goede manier. Maar gaandeweg zag je dat gewoon wegvloeien. En het plan is denk ik toch wat te ambitieus geweest op een hele lastige locatie tegen de snelweg aan. En dat heeft allemaal een beperking met zich meegebracht en ook kosten. Ja, maar laten we even doorlopen. Ja. Ik zei net al, diverse periodes bent u betrokken geweest bij het project. Allereerst was het een grote concurrent. Ja, ik was toen vanuit Amsterdam als stadsvoorzitter in Zuidoost. Die had ook een plan ingediend. Maar die verloor uiteindelijk van Almere. Die had een mooier, vond ik zelf ook, mooier bidboek. U had verloren? Ja, het was verloren. En toen ging u er ook van een betere partij, vond ik. Ja. En toen, jaren later, in 2015, werd ik gevraagd om in Almere wethouder te worden. Omdat er mijn voorganger plotseling wegging. En verdorie, kom ik Almere weer tegen. En de Floriade, want die was toen al kwam er dichterbij. Was u er toen nog enthousiast over? Ook wel. Het was net een plan al voor mijn tijd vastgesteld door mijn voorganger. Maar ook toen al zag ik al dat Almere het toch wat te licht opvatte. Ik geloof dat het laatste nieuws is dat het de gemeente 100 miljoen gaat kosten. Ja, en ik weet zeker dat het nog meer gaat worden. Ik denk dat ze straks blij mogen zijn dat het niet meer dan 150 miljoen gaat worden. En dat komt omdat er nu ook ruzie is over het maken van de wijk. Nou, en als je dat als gemeente gaat doen en niet op tijd je grond kwijtraakt en opbrengsten hebt, dan gaat dat in de grondexploitatie nog meer geld kosten. Maar dat betekent toch dat er nooit meer een Floriade komt? Nou, misschien in deze vorm zou ik elke gemeente die sowieso maar het idee heeft om eraan te beginnen adviseren, doe het niet. Dus het moet, deze vorm is het sloes, zou mijn advies zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je niet op een andere manier, in een andere vorm, een andere financiële basis iets zou kunnen doen. Ik geloof dat u één zin had bedacht, om het samen te vatten. Ja, ik denk van we pakken erbij in de telefoon. Ja, want zo'n zin onthoud ik niet. Okay. Maar het is eigenlijk heel simpel. De Floriade Expo 2022 in één zin. Slechte start, fraaie finish, bedroevend bezoekersaantal, magere marketing, betere binnenlandse dan buitenlandse bijdragen, krasse kortingen, volop fleur en kleur, torenhoge tekorten, vriendelijke vrijwilligers en een maatje te groot. Ook voor Almere. En dat sluit komende zondag. Komende zondag gaat de poort dicht, dus u kunt nog langs komen. Toch nog een beetje promotie. En ook nog 5 euro, dus een soort kiloknaller voor een festival is dat. Dus en 9 oktober aan het eind sluit echt de poort. En dan krijgt Almere de rekening. Oud-wethouder Tjeerd Herrema. Wout-Jan Verhul is bestuurskundige aan de TU Delft. Deed onderzoek naar de Floriade. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Almere moet er dus bijna 100 miljoen euro bijleggen. De oud-wethouder verwacht zelfs dat het kan gaan oplopen tot 150 miljoen. Hoe kon het zo misgaan? Ja, dat is eigenlijk een combinatie van factoren. Kijk, je moet teruggaan naar 10, 12 jaar geleden al, als zo'n Floriade, zo'n bidboek wordt gemaakt. Nou, dan gaan gemeenten tegen elkaar opbieden. Er zijn er enthousiaste initiatiefnemers of wethouders die het dan willen, met grootse dromen. Er werd toen al verwezen naar een Olympische Spelen, een soort Olympische Spelen voor Almere, of een Tivoli, of een architectuurbiennale in Venetië. Dat waren de referentiepunten. En nou ja, dan worden mensen meegenomen in Artist Impressions, waar het altijd mooi weer is. een onderzoeksbureau wat een te rooskleurige voorspelling laat zien als het gaat om de opbrengsten. Nou ja, goed, de kosten worden dan, hè, om zo'n besluit er doorheen te krijgen, worden dan vaak onderschat, opbrengsten overschat. En eigenlijk ja, kom je dan in die loop van de 10 jaar, in de aanloop naar de Floriade, naar zo'n stadsevenement, in een situatie terecht dat er steeds als een soort salamiplakje weer extra kosten bij worden gedaan. Ja. En ja, dan gaat er ook nog een heleboel wisseling van de wacht, hè. Dus het institutioneel geheugen is beperkt, projectleiders die gaan weg. Er zijn 6 of 7 directeuren geweest, wethouders die erop vallen. Dus ja, raadsleden die vertrekken. Dus het geheugen is dan ook niet heel groot. Het zijn allerlei factoren die uiteindelijk ertoe hebben geleid dat er zo'n grote kostenoverschrijding heeft plaatsgevonden. Nou, wat opvalt, de Floriades zijn bijna altijd verliesgevend. In ieder geval een flink aantal edities. Zeker. Toch hebben 7 gemeenten zich 10 jaar geleden kandidaat gesteld. Waar willen gemeenten het dan toch? Ja, eigenlijk het belangrijkste is toch vanuit een soort imago kwestie. Dus de idee, je kunt jezelf op de kaart zetten. Het is positieve publiciteit. Dat is toch een belangrijke reden waarom gemeenten het doen. En in de hoop dat het ook wat achterlaat. Ik denk dat dat laatste ook het belangrijkste is. Die imago-campagne, ja, dat is eigenlijk ook maar relatief beperkt. En zeker als je kijkt welk prijskaartje daaraan hangt, is dat het nou waard? Ja. Je moet vooral kijken naar wat levert het, hè, stadsbreed het publiek op. Ook voor mensen die misschien niet naar de Floriade zouden gaan, naar zo'n evenement, hebben die er ook wat aan als het gaat om alle investeringen die zijn gedaan. Er zijn nu in ieder geval nog geen gemeenten die zich hebben aangemeld voor over 10 jaar. Hoe groot is de kans dat er over 10 jaar wel een Floriade is? Ja, dat weet ik niet. Kijk, in deze vorm, zo langdurig en complex is Almere, dan is natuurlijk de vraag of je dat moet doen. Het is sowieso de vraag natuurlijk of je dit moet doen om de tuinbouwsector te promoten. Moet een gemeente dat doen? Dat zou ook het ministerie van Landbouw kunnen doen in samenwerking met de sector zelf. En niet de gemeente. Kijk, en een gemeente moet het alleen maar doen als de condities juist zijn. Is de organisatie groot en stevig genoeg om dit aan te kunnen? Nou, gemeenten kunnen op dit moment, blijkt ook uit ons onderzoek, kunnen hun gewone taak als het gaat om de grote woningbouwopgave, energietransitie, kunnen ze al niet goed aan. Ja. Daarnaast moeten de plannen ook adaptief zijn. Want ja, in 10, 12 jaar tijd kan er heel veel veranderen aan consumentenvoorkeuren, aan economische situaties en politieke situaties. Nou, zelfs in de wereld, er kan een COVID of een oorlog komen. Het zijn allemaal scenario's waar je toch ergens rekening mee moet houden. Maar kortom, het belangrijkste is eigenlijk wat houdt het aan gemeente, wat hou je eraan over stadsbreed, een park of iets dat het meer is dan alleen, je hebt heel veel geïnvesteerd in een tijdelijk feestje. Het evenement zelf is eigenlijk niet zo heel belangrijk voor een gemeente. Nee, wat blijft eraan over? Wat oplevert, ja. Dank u wel, Wouter-Jan Verhul, bestuurskundige aan de TU Delft. De fans van Apollon Limassol uit Cyprus die komen vast graag nog een keer naar Alkmaar. Want gisteren in aanloop naar de Europese wedstrijd tegen AZ mochten ze genieten van gratis bier, meldt Omroep NH. Ja. De Cyprioten moesten om de rust te bewaren voor de wedstrijd in een speciale fanzone blijven. Alleen bleken veel supporters niet te kunnen pinnen voor het drinken. Op last van de burgemeester is het bier daarom maar gratis gemaakt. Want, zegt de gemeente, het was vanuit openbare orde niet wenselijk dat de supporters de fanzone zouden verlaten om ergens anders te pinnen. Kijk, dat is nog eens even kassa. Ja, dat is vooral even handelen op het moment dat nodig is. Ja, dat is waar, ja. Maar laat het andere supporters niet op een idee brengen om de volgende keer de pinautomaat onklaar te maken, zou ik zeggen. Het gratis bier is de rest van de avond trouwens wel ten goede gekomen. Volgens NH is er ondanks de aanwezigheid van 1000 Cypriotische fans in Alkmaar niemand gearresteerd. En AZ won ook nog met 3-2. 50 leraren van basisscholen in Meppel zitten de komende weken zelf weer even in de schoolbanken. Ze gaan op gitaarles om zo uiteindelijk ook hun kinderen enthousiaster te maken, hun schoolkinderen, voor muziek, is te horen bij RTV Drenthe. De muziekdocent die de leraren dan weer lesgeeft, ziet dat het met de inzet in ieder geval wel goed zit. Ik vind het fantastisch. En het mooie ook is dat je eigenlijk ziet dat dezelfde onzekerheid die kinderen hebben als ze iets nieuws zien, dat je dit terugziet bij leraren. Dat ze zich even onzeker voelen. En vervolgens dat je daarna het gevoel krijgt van wauw, ik kan het. Ja, de meesters en juffen moeten dat gevoel krijgen. Dan uiteindelijk na een paar weken zelf aardig kunnen spelen. En dat enthousiasme dan weer overbrengen op de kinderen. Bij een ruitersportcentrum in Zwolle hebben ze een iets wat omstreden maatregel bedacht voor de gezondheid van paarden. Mensen die zwaarder zijn dan 90 kilo mogen daar niet meer paardrijden, want dat is te belastend voor het dier, zegt het sportcentrum. Voordat iemand bij de manege komt, moet hij dus even op de weegschaal. Maar deze mensen vinden dat geen probleem, zeggen ze bij Hart van Nederland. Ik vind het een hele goede zaak. Omdat het, ja, het gaat toch om dierenwelzijn. En het is natuurlijk altijd een combinatie van hoe goed is de ruiter, hoe groot is het paard en hoeveel weegt de ruiter. En ja, je kunt, uiteindelijk moet je een grens gaan stellen. Uiteindelijk draait het hier ook om de paarden, dat die het gewoon goed hebben. En dat daar gewoon goed voor gezorgd wordt. Ja, dat is ook wel logisch natuurlijk dat je dat doet. Maar ja, dan ben je dus iemand die 90 kilo is of meer, zoals Shirley. Dan mag je dus voorlopig niet meer rijden omdat ze te zwaar is. Ze mag alleen rondjes lopen met het paard zonder er zelf op te zitten. Toch zit Shirley niet bij de pakken neer. Goed zo. Ja, je leert een paard kennen op een hele andere manier dan dat je er bovenop zit. Ik ga een operatie krijgen, dus dat, als het goed is ga ik zoveel afvallen dat ik er weer bovenop mag. Nou, zo heeft het eigenlijk misschien wel een dubbele positieve instelling. En dan het oudste supermodel ter wereld. Heet Carmen Del Orifice, 91 jaar en ze staat nog altijd voor de camera. Deze week staat ze in het blad New York Magazine met een heuse naaktshoot. En verder is haar leven verrassend eenvoudig, zegt ze. Ik hou gewoon van koken en zo. I love to cook and paint and sew and be with my friends. The ones who are kind enough to stay alive. Afspreken met vrienden die niet doodgaan. Ja, dat heb je natuurlijk als je zo oud bent. Dan wordt dat steeds lastiger, vind ik. Ja, met de anderen is het wat lastig afspreken. Ja, inderdaad. Ja. Hooguit in gedachten misschien. Carmen Del Orifice loopt inmiddels 75 jaar mee in de modewereld. In 1947 al stond ze voor het eerst op de cover van Vogue. Meiland Zwaan, hoe gaat het op de weg? Ja, er is nu niet zoveel aan de hand op de weg, gelukkig maar. We zien één uitzondering op de N57, Brouwersdam richting Rotterdam. Daar staat file tussen Rokanje en de aansluiting met de A15, 4 kilometer met een half uur vertraging. En dat komt door een ongeluk. Dandy, dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? Are you a little lie? You're chasing all the girls. They can't resist your smile. Oh, they long for a dandy, dandy. Chatting up the ladies, tickling their fancy, pouring out your charm to meet your own demands and turn it off at will. Oh, back door, climbing through the window, hubby's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. Oh, you low down dandy, dandy, dandy, dandy, you know you're moving much too fast, and dandy, you know you can't escape the past. Look round thee and see the people settle down. And when you're old and grey, you will remember what they said. That two girls are too many, three's a crowd, and four you're dead. Oh, dandy, dandy, when you're gonna give up? Are you feeling old now? You always will be free. You need no sympathy. A bachelor you will stay. And Andy, you're alright. You're alright. You're alright. You're alright. You're alright. You're alright. Dandy van The Kinks. Misschien herinnert u zich nog de beelden wel tijdens de coronacrisis. Arbeidsmigranten in volgepropte busjes. Terwijl je eigenlijk maar met twee mensen in een auto mocht op anderhalve meter met een mondkapje op. Op verzoek van vakbond FNV schreef Hasna Bouassa het boek Arbeidsmigranten in Nederland. Dat een inkijk geeft in de soms schokkende woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. En vandaag wordt het aangeboden aan minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hasna Bouassa, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, centraal in het boek staat het leven van 6 Poolse arbeidsmigranten. Mm-hmm. En hun leven in Nederland. Ja. Misschien kunt u misschien eentje uitpikken om even een inkijkje te geven. Misschien is Lucas dan een goed voorbeeld. Ik bedoel, de voorbeelden, er zijn echt ontelbaar. Maar waar hij zo al mee te maken heeft, en heel veel mensen zoals hij, want er is een gemene deler, is de onzekerheid. Ze krijgen minder betaald, hebben tijdelijke contracten. En op het moment dat ze steeds meer vastigheid krijgen en een contract aan de horizon doemt, worden ze gewoon ontslagen, moeten ze ergens anders weer helemaal opnieuw beginnen. Dus er is geen zekerheid, er is geen kans op vastigheid. U noemde net al het opgepropt zitten in kleine auto's. Zo wonen ze ook. Ze hebben geen eigen woning. Werk en woning zijn met elkaar verbonden. En dat betekent dat als iemand zijn werk verliest, ook het huis verliest. Ziek zijn is helemaal niet relevant voor werkgevers. Hij vertelde Lucas dat hij op het moment dat hij ziek werd, gewoon gedwongen werd om door te werken, zelfs toen hij corona kreeg. Er is zoiets simpels als werkschema's, roosters. Alleen dat al geeft heel veel stress, omdat ze die op het allerlaatste moment te horen krijgen. En het dus heel vaak voorkomt dat mensen bijvoorbeeld pas om 11 uur of middernacht klaar zijn en dan te horen krijgen dat ze morgenochtend alweer om 6 uur present moeten zijn. Er is een collega van Lucas die opeens verdween. Ze gingen naar het uitzendbureau, ze gingen naar de politie, niemand hielp. Een aantal dagen later troffen ze die collega toen ze zelf gingen zoeken, helemaal bebloed en verward in het bos. En niemand die hielp. En dat is wat heel veel mensen meemaken en waar ze ook over vertellen. Het gevoel dat ze niet voor vol worden aangezien. Dat er aan hun menselijkheid wordt geknaagd. En ja, dat doet heel veel. Dat is heel zwaar voor hen. Ik neem aan dat het boek daar ook een beetje voor bedoeld is, om er meer gevoel aan te geven. Want de verhalen kennen we natuurlijk eigenlijk helaas wel. Ja, klopt. U gaat het ook aanbieden, hè, aan minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ja. Wat zou er mee moeten gebeuren? Nou ja, u zegt het net al. Het gaat over het gevoel. Wat belangrijk is, al die krantenartikelen en nieuwsreportages, dat zijn flitsen, die gaan weer voorbij. Mensen gaan weer verder met hun eigen leven. Maar dit gaat over mensen, landgenoten. En dan komen ze misschien wel uit Oost-Europa of uit andere landen, maar er zijn mensen die net zoveel recht hebben op een menswaardige behandeling als ieder ander hier in Nederland. Zoals wij allemaal dat ook willen. En toch blijven die misstanden. En wat ik hoop, ik hoop dat de verhalen van deze 6 mensen landen bij mensen in hun harten en hoofden, en dat ze zich realiseren dat dit een heel ernstig probleem is dat daadwerkelijk aangepakt moet worden. En dat het niet alleen maar bij voornemens blijft. Want dit speelt al heel lang. Dat zei je zelf ook al. 2 jaar geleden was commissie Roemer. Ja. Heeft dit ook allemaal gesignaleerd en er verandert niks. Het wordt zelfs, als we met de arbeidsmigranten zelf spreken, wordt het erger. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze ermee gaan doen. Ja, precies. En, ja. En dat het ook daadwerkelijk tot concrete veranderingen leidt. Want dat is tot nu toe niet gebeurd. Ja, we hebben er hier maar een paar minuten voor. Maar mensen die denken van, oh, dit is een interessant verhaal, sowieso tussen te lezen in een boek. Ja. Maar volgende week in de nacht van donderdag op vrijdag een heel uur lang te horen, hè? In Nooit Meer Slapen. En dat is dus hier op deze zender op Radio 1 van 12 tot 1 s'nachts. Hasna Bouazza, hartelijk dank. Het was in de weken van vuurrood en diep oranje en felgeel. Alleen zo'n zin al. Hij staat in het boek Films die nergens draaien van Jorik Goldewijk. Winnaar van de Gouden Griffel. Hij is onze kinderboekenweekgast. Als taalschat de verzamelde gedichten van Hanny Michaëlis. En Lieve Joris komt. De Vlaamse schrijfster schreef een boek over haar gekoesterde zusje Hildeke, die leed aan het syndroom van Down. René Appel bespreekt de TNA van acteur, ik ga ook niet huilen, Nasreddin Char. KRO NCRV. De taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In het verkeer zit je niet op je telefoon. Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Mij niet appen. Wat eten we vanavond? Mij niet appen. Die computer loopt weer vast. Mij niet appen. Hé, hey, je broodtrommel ligt hier nog. Mij niet appen. Hé, hey bro, kom je nog trainen? Mij niet appen. Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Ster.

Het weer in het zuiden en oosten, de meeste zon vandaag. In de rest van het land meer bewolking en vanmiddag ook kans op wat regen. Aan de kust staat er veel wind. Het wordt vandaag zo'n 17 graden. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Er staan een paar files door aanrijdingen op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de N57 van de Brouwersdam naar Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15 6 kilometer met daar een half uur op onthoud. Ster. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo cool dat je zo dicht bij je dat kan komen. Dat is helemaal van goud. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand. Geen onverwachte kosten, wel onverwacht leuk. Go-kart feeling zit immers standaard op iedere Mini. En voor dit bedrag wordt het alleen maar leuker. Ga naar mini.nl. Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl. Wil je na 12 maanden uitstappen of overstappen op een andere Mini? Voeg dan Flexlease toe als optie. Flexibel toch? Van Mini. Ga naar mini.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. De jonge vrouw Mahsa Jina Amini overleed nadat de Iraanse politie haar arresteerde en ernstig mishandelde. De reden? Haar hoofddoek zou niet goed zitten. Vrouwen in Iran willen gerechtigheid en willen zelf kiezen. Bij protesten verbranden vrouwen nu massaal de verplichte hoofddoek en scanderen vrouw, leven, vrijheid. Mahsa Jina Amini. Zeg haar naam. Wees niet stil. Kom zaterdag 8 oktober om 2 uur naar het Malieveld in Den Haag. Steun de strijd voor vrijheid in Iran. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Mahsa Jina Amini, zeg haar naam. Kom zaterdag 8 oktober om 2 uur naar het Malieveld. Het NOS Radio 1-journaal. In Twente dreigt een tweede Groningen, dat zeggen bewoners en juristen. Na werkzaamheden aan kanaal Almelo-De Haandrik ontstonden in meer dan 400 huizen scheuren. En de provincie Overijssel bekende gedeeltelijk schuld en kwam met een schaderegeling. Maar heel veel vragen werden vervolgens afgewezen, blijkt uit onderzoek van de Twentse Courant Tubantia en onderzoeksplatform Pointer. Jeroen Koot van Pointer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom wijst de provincie die aanvragen voor schadevergoeding af? Omdat de provincie stelt dat zij niet altijd de veroorzaker zijn van de schade. En dat is eigenlijk ook het hele probleem in dit dossier. Het is zoeken naar wie heeft het nou eigenlijk veroorzaakt. Het gaat om honderden woningen die allemaal aan een heel kort stukje van een kanaal staan. En de provincie heeft dat kanaal verbeterd. Ze zijn gaan uitbaggeren, ze hebben damwanden erin getrild. En daar, dat heeft wel wat schade veroorzaakt. Maar zelf stelt de provincie, niet alleen dit kan de oorzaak zijn dat er zoveel huizen wegzakken. Dat moet ook een andere reden hebben. En dan wijzen ze bijvoorbeeld naar de instabiele ondergrond. En dan krijg je dus gesteggel. Wat heeft het nu veroorzaakt? Ja, maar ze hebben wel zelf die schaderegeling ingesteld. Ja, dat wel. Want er is ook wel deels aantoonbare schade door intrillen van die damwanden bijvoorbeeld. Dus is er een schaderegeling gemaakt waarin in dit geval provincie Overijssel zelf heeft gezegd, wij erkennen gedeeltelijk schuld en als we schuld erkennen dan zijn dit de regels en op deze manier vergoeden we dan de schuld en dan kijken we naar bijvoorbeeld alle schade waarvan we zeker weten dat die laatste jaren is ontstaan en dan hebben we een soort berekening en dan krijgt u dit bedrag en daar moet u het dan mee doen. Ja, maar en bewoners zijn het daar helemaal niet mee eens. Zie maar eens te bewijzen welke scheur waar vandaan komt. Ja. Daarom lijkt het zo een beetje op wat we ook in het aardbevingsgebied in Groningen zien. Je krijgt een gevecht tussen bewijzen. Wie bewijs maar eens dat er schade veroorzaakt is door een ander. En als provincie bewijs maar eens dat jij het niet hebt gedaan. Maar goed, die hebben die positie. Als het jouw huis is, dan is het jouw schade. En dan moet jij als eigenaar bewijzen dat niet jijzelf die scheur hebt veroorzaakt. Maar dat het echt komt door die werkzaamheden. Wie beoordelen trouwens die scheuren? Ja, dat is dus ook een probleem. De beoordeling ligt in handen van de provincie. Dus die hebben experts in dienst genomen en die gaan naar woningen. En die kijken, nou, we zien het schadebeeld. Dus dit is aan de hand en dit is het bedrag wat u krijgt. En je kan dan wel als bewoner een ander rapport laten opvragen, contra-expertise. Alleen die moet je ook weer indienen bij diezelfde provincie. En die kan dan vervolgens dat rapport ook weer afwijzen. En we zien ook dat bijna altijd gebeurt. Niet altijd, maar wel bijna altijd. En dan sta je dus als bewoner opnieuw weer in de hoek gedrukt. Want ja, je bent eigenlijk afhankelijk van de partij die de veroorzaker is van de schade en ook moet gaan uitbetalen. Ja, dus gevoelsmatig denk je, ja, ik ga hier nooit, dit ga ik nooit winnen. Nee, en dat klinkt dus inderdaad ook als Groningen, waar de Groningers zeiden van ja, de NAM bepaalt of ik een schadevergoeding krijg of niet. Ja, en de NAM was ook degene die moest betalen. Ja, als degene die moet betalen ook moet bepalen, ja, dan heb je niet het idee dat het helemaal onafhankelijk gaat. En in Groningen is dat ook uiteindelijk een reden geweest dat is losgekoppeld. Maar je ziet hier in Twente dat dus niet is gebeurd. Dus alles ligt daar in dezelfde hand. En het enige wat je als bewoner dan kan doen, is naar een rechter stappen. Maar dat zijn hele dure procedures. Dus dat doet bijna niemand. Wat zegt de provincie Overijssel zelf hierover? Ja, zij zeggen, we hebben een hele ruimhartige regeling. En dat zeggen ze omdat ook mensen waarvan niet aantoonbaar de schade door hen is veroorzaakt. Dus dat zij zeggen, nou, het kan ook door de bodemdaling komen waar wij geen invloed op hebben. Ook die mensen krijgen een subsidie. Dus dan krijg je, dat betekent dat de meeste mensen wel geld krijgen. Alleen dat bedrag is veel lager. En dat er een onafhankelijke partij tussen zou moeten zitten, dat herkennen ze zelf niet. Want het is, ja, er hebben al mensen meegekeken bij de regeling van buitenaf. En dat zou al een onafhankelijkheid met zich mee moeten brengen. Alleen, er is een verschil tussen meekijken en beoordelen. En je ziet in Groningen ook, daar is dus echt besloten om dat los te koppelen. En ook de juristen die we hebben gesproken, die adviseren dat. Zet hier nou een losse organisatie tussen, een onafhankelijke club die meekijkt. Ja. Misschien dat de uitkomsten wel hetzelfde zijn, maar dan heb je als burger veel meer het idee dat je gedaan is. Nou ja, je wantrouwen verdwijnt dan. En dat zie je dus bij dit soort regelingen vaak terugkomen. Zolang het allemaal in één hand ligt, ja, vertrouwen burgers het eigenlijk niet. Zondagavond uitgebreid te zien in Pointer om 9:50 op NPO 2. Jeroen Koot, hartelijk dank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Britse prins Harry, zanger Elton John en een aantal andere Britse beroemdheden klagen samen de uitgeverij aan van de Daily Mail. Ze zeggen dat de krant onder meer hun telefoons heeft afgeluisterd. En dat zou niet de eerste keer zijn in het Verenigd Koninkrijk. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, nou, de telefoons afluisteren is dus één van de dingen. Wat hebben ze dan nog meer gedaan bij de Daily Mail? Ja, er is nog meer. De advocaten van de beroemdheden noemen dit dan ook maar een topje van de ijsberg. Het is een lange lijst aantijgingen. De krant zou ook afluisterapparatuur hebben geplaatst in de huizen en woningen van de beroemdheden. Telefoongesprekken werden afgeluisterd en opgenomen. Politieagenten zouden zijn omgekocht om privéinformatie over deze beroemdheden te geven aan de krant. En medewerkers van de krant deden zich ook voor als de beroemdheden om zo gegevens los te krijgen uit medische dossiers van bijvoorbeeld ziekenhuizen. En de krant zou zich op illegale wijze toegang hebben verschaft tot bankrekeningen en andere financiële gegevens. De advocaten, ja, die spreken dan ook van weerzinwekkende criminele activiteiten. Ja, het gaat om beroemdheden. Ik noemde al prins Harry en Elton John. Wie doen we verder mee nog? Ja, die twee zijn de bekendste namen, maar ook doen mee de actrices Elizabeth Hurley en Sadie Frost. En een van de opvallendste namen in het lijstje is Doreen Lawrence, de moeder van Stephen Lawrence. Stephen Lawrence is een zwarte tiener die om racistische motieven werd vermoord in 1993. En ik zeg opvallend, want het was de Daily Mail die destijds actief campagne voerde om de daders achter de moord, achter de tralies te krijgen. Ja, de uitgeverij die krijgt dus deze klachten nu aan zijn broek. Ja, hoe reageren zij? Ja, die ontkent in alle toonaarden. Woordvoerder van de uitgever kwam met een echt furieuze reactie. Noemde het belachelijke beschuldigingen. En hij zei, ja, dit is niet meer dan een poging om de Daily Mail mee te slepen in het oude afluisterschandaal. Er is geen enkel bewijs dat deze beschuldigingen kan staven. Ja, dit is simpelweg een sleepnet dat nu wordt uitgegooid door een aantal personen die het ook al eerder hebben geprobeerd bij andere media. We denken natuurlijk meteen terug aan dat schandaal rond de krant News of the World in 2011. Daar bleek dat heel veel mensen bijvoorbeeld waren afgeluisterd. Klopt, en dat draaide dus om die bekende zondagstabloid uit de stal van Rupert Murdoch. De krant bleek inderdaad op grote schaal de telefoons van bekende en ook minder bekende Britten gehackt te hebben. Nou, destijds leidde dat tot een grote schok in het Verenigd Koninkrijk. Er was een diepgaand onafhankelijk onderzoek. Het resulteerde in een nieuwe persvakant en een nieuw statuut met gedragsregels voor de pers. En Rupert Murdoch besloot de hele News of the World op te doeken. Die hield op te bestaan. Vraag is alleen altijd geweest, heeft het ook geholpen? Is het meest extreme en illegale gedrag van de tabloids aan banden gelegd sindsdien? Of zijn die praktijken gewoon doorgegaan? Ja, die beroemdheden nu zeggen dus, nou, ze zijn gewoon doorgegaan. Wij zijn er het slachtoffer van. Want dit was natuurlijk een andere krant, maar is er wel een verband? Ja, daar lijkt het wel op. Al ontbreken nog heel veel details. We hebben nog geen voorbeelden gezien van concrete afluisterzaken van de Daily Mail. En ook is niet duidelijk over welke periode deze praktijken zouden hebben plaatsgevonden. Maar je zag al aan die reactie van de uitgever dat ze dit zelf in verband brengen met het oude afluisterschandaal. Toen was alle aandacht gericht op News of the World. Maar er waren ook wel degelijk andere tabloids die zich schuldig hadden gemaakt aan vergelijkbare praktijken. Er zijn ook een aantal rechtszaken over geweest de afgelopen jaren. Twee van de aanklagers nu, Sadie Frost en Elizabeth Hurley, de twee actrices, ja, die hebben eerder ook al schadevergoedingen ontvangen van kranten zoals de Daily Mail, die de actrices had afgeluisterd. De Daily Mirror, moet ik zeggen. Deze nieuwe zaak lijkt daar een vervolg op te zijn. Want ik stelde net die vraag, zijn die praktijken gewoon doorgegaan? Nou, volgens deze groep beroemdheden is dat antwoord kraakhelder, zonder enige twijfel. Correspondent Arjen van der Horst. Is Nederland klaar voor de corona-najaarsgolf? Dat vraagt de NRC zich vanochtend af. Volgens de krant wordt het door de nieuwe coronabesmettingsgolf alweer drukker bij de wijkverpleging en in de ziekenhuizen. Op sommige plekken wordt in de wijkverpleging al zorg afgeschaald omdat er te veel medewerkers besmet zijn. Het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding zegt dat er nog geen patiënten hoeven te worden overgeplaatst in de ziekenhuizen, maar dat sommige regio's wel moeten opletten. In de Oostvaarderskliniek in Almere is een medewerker getrouwd met een TBS-patiënt en een andere medewerker raakte zwanger van een TBS'er. Vorige week kwam al in het nieuws dat er een hoop problemen zijn bij de kliniek, van machtsmisbruik tot discriminatie. Omroep Flevoland dook verder in deze zaak en spreekt met oud-medewerkers. Deze man bijvoorbeeld werkte 12 jaar als beveiliger in de Oostvaarderskliniek. Op het moment dus dat je niet met de roedel meeliep en je had er eigen gedachten over en dat maakte je ook kenbaar. Ze probeerden je dan echt eruit te krijgen door intimidatie, pesterijen. Minister Weerwind laat een extern onderzoek doen naar de TBS-kliniek in Almere. Twee Russen zijn met een bootje naar een afgelegen eiland van Alaska gevaren. Volgens persbureau AP waren de twee Rusland ontvlucht om te ontkomen aan de mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne. Waar ze in hun bootje zijn gestapt is onduidelijk, maar ze kwamen dus aan op een eiland dat bij Alaska hoort. Een Republikeinse senator roept de Amerikaanse autoriteiten op met een plan te komen voor het geval er meer Russen in Alaska asiel willen aanvragen. Beroemde beelden van Paaseiland zijn beschadigd geraakt door natuurbranden, daarover schrijft de BBC. Op het eiland dat bij Chili hoort staan honderden van die moai, grote beelden van gezichten die vanaf de 11e eeuw zijn gemaakt, de meesten uit vulkanische as.

Vereniging. Er is een heel gespecialiseerd onderdeel van de politie en het Openbaar Ministerie wat zich met die zaken bezighoudt. Er zijn ruimere bevoegdheden, zei ik al. Een ruimere kroongetuigenregeling geldt. Een veel strenger gevangenisregime. Dus men heeft daar echt een pakket aan maatregelen aangenomen wat heel repressief is. Maar daarnaast kijkt men ook wel naar de preventiekant. Dan gaat het om in Italië om ook op het afpakken al aan de voorkant van geld van winstgevende organisaties. Maar ook in de zin van voorlichting op scholen over over de criminaliteit, over het maffiafenomeen zoals dat daar speelt. Laura Peters, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Fascination van Alphabeat. Over een uur Stand.nl, Carl-Jan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat wordt de stelling? De stelling is: reizen met de trein moet weer aantrekkelijk worden. Want ja, overvolle en uitpuilende treinen, als die al gaat. Het is geen pretje om momenteel met de trein te reizen. Veel ergernis bij reizigers, ook bij reizigersvereniging Rover. Die gaan jullie zo meteen spreken. Is het aantal klachten afgelopen maand verzesvoudigd. Want door dat personeelstekort bij de NS worden er minder treinen ingezet. Die vaak ook nog eens een keer korter zijn. En dus prop en prop vol zitten. NS-interim-topman Bert Groenewegen zei gisteren dat mogelijk de dienstregeling nog verder afgeschaald gaat worden. Dus ja, het wordt er echt niet aantrekkelijker op. Terwijl het toch echt wel de bedoeling is dat we minder in de auto en meer met de trein moeten reizen. Moeten we accepteren dat we de komende tijd te maken hebben met minder treinen en chaos op de perrons? Of is het tijd voor draconische maatregelen? De stelling: reizen met de trein moet weer aantrekkelijk worden. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO, van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Je hebt gewoon bijles en je hebt de slimme bootcamps van Luzak. Daarmee krijgt uw kind binnen één zaterdag dat lastige vakonderdeel wel onder de knie. Kijk maar op luzak.nl/bootcamp. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het dodental door een lawine in het noorden van India is opgelopen naar 19, melden de hulpdiensten. 10 mensen worden nog vermist. Het gaat om bergbeklimmers in opleiding en instructeurs die dinsdag in het Himalaya-gebergte door een lawine werden verrast. Toen werden al zeker 10 doden gemeld. De Amerikaanse president Biden verleent gratie aan iedereen die ooit een federale veroordeling heeft gekregen voor het bezit van marihuana. Het gaat om duizenden mensen die niet meer in de gevangenis zitten, maar nog wel een strafblad hebben. Volgens Biden zijn er te veel levens overhoop gegooid door de celstraffen. Er komt een civiele missie van de Europese Unie om in het grensgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan de vrede te bewaren. Daar hebben de twee landen zelf mee ingestemd. Vorige maand vielen er honderden doden bij gevechten. Er is nu een wapenstilstand. En de capsule van SpaceX heeft meerdere astronauten naar ruimtestation ISS vervoerd. Naast twee Amerikanen gaat het ook om een Japanner en een Rus. Voor het eerst in 20 jaar vloog er een Russische cosmonaut mee vanuit Florida. De samenwerking tussen de VS en Rusland op dit gebied leek eerder nog te stoppen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Nou, hoe staat het ervoor vandaag? Nou, we krijgen opnieuw een prima herfstdag. De zon schijnt flink. In het westen en noorden komen ook wel wat wolkenvelden voor, maar daar schijnt de zon ook wel regelmatig doorheen. En in het oosten van het land is het overwegend zonnig. Nou neemt die bewolking in de loop van de middag wel langzaam vanuit het westen verder toe, maar het blijft tot de avond overal droog. De middagtemperatuur komt uit rond 15 of 16 graden in de noordelijke regio's tot zo'n 18 graden in het zuidoosten van het land. En het weekend, hoe wordt dat? Ja, het weekend wordt eigenlijk ook heel mooi, maar er zit nog wel een zone met regen tussen en die passeert komende nacht ons land. Maar morgenochtend is de meeste regen alweer naar het oosten weggetrokken en dan breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door en morgenmiddag wordt het een graad of 17. Maar de beste dag van het weekend is zondag, met dan volop zonneschijn, temperaturen tot 18 graden en er staat dan maar weinig wind. Nou, ik denk dat veel mensen daar blij van worden. Dankjewel, Wouter. Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan. Ja, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. We zien wel een paar uitzonderingen op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Er staat een kapotte vrachtwagen stil bij de afrit A van Hoorn. De rechterrijstrook is dicht, het oponthoud 10 minuten. Op de A27 Gorkum-Breda, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Hooipolder. Het oponthoud vanaf Werkendam is zo'n 20 minuten. En we zien ook 20 minuten vertraging op de N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch bij Eindhoven Centrum. Er staat een auto stil met pech, de rechterrijstrook is dicht en er staat nu 5 kilometer file. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Centraal Beheer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de slee? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, oh, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Voor €11,99 kan je een matige dagschotel in de kroeg eten, of net genoeg tanken voor een paar kilometer, of je geniet een heel jaar lang van extra voordeel en cadeaus. Je laat pakketjes thuis retour ophalen en je betaalt geen extra verzendkosten bij alle bezorgopties. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Probeer het nu 30 dagen gratis. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Het is al bijna 10 oktober en de megajackpot van Staatsloterij staat op 25,7 miljoen euro netto. En hij valt zeker. Je hebt nog 3 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NS-directeur Bert Groenewegen waarschuwt in een interne videoboodschap voor een mogelijke verdere inperking van de dienstregeling omdat personeel niet te vinden is. Dat werd gisteravond bekend. Nou is het op dit moment sowieso al druk in de treinen, concludeert reizigersorganisatie Rover. Het aantal klachten van reizigers over overvolle treinen is de afgelopen tijd verzesvoudigd. Freek Bos is directeur van Rover. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie krijgen op meld.volletreinen.nl dus heel veel meer meldingen dan normaal. 6 keer meer. Hoeveel zijn dat er? Nou, we hadden vorige maand, over de hele maand september, 1712. En ik kijk live mee. Het zijn er tot en met vandaag voor oktober al 603. Dus we zitten wel op een derde. En volgens mij zitten we nog lang niet op een derde van de maand oktober. Nee, het is pas 7 oktober. Ja. Ja. Wat is de grootste klacht? Ja, mensen zien dat ze korte treinen hebben die echt langer kunnen. Maar de trein wel helemaal vol zit. Dus dan wil je toch graag dat dat een lange trein wordt. Want je wil kunnen zitten, je wil fijn vervoerd kunnen worden. Ja, en al helemaal omdat er ook treinen uitvallen. Ja, want dat is dan ook nog weer het geval. Er zijn een aantal verbindingen en dat is ook nog af en toe hap-snap-werk. Soms weer niet, soms weer wel. Dus vandaag bijvoorbeeld Intercity's tussen Utrecht en Den Haag. Dat was een semi van aangekondigd. Maar gisteren bleek er opeens daar de helft van de Intercity's ook uit te vallen. Nou ja, dan zie je meteen dat die verbinding bij ons met stip op nummer 1 binnenkomt, denk ik. Ja, en dan kortere treinen, dat lijkt dan een hele onlogische. Dat maakt dan de treinen die rijden in ieder geval wel lang. Weet u waarom dat niet gebeurt? Ja, NS die heeft een eigen interne norm dat als een trein een bepaalde hoeveelheid meters overstijgt, dat er dan een tweede conducteur op moet. En ja, die hebben ze niet, want dat personeelstekort is er. Nu snap ik ook wel dat je dat personeelstekort niet morgen opgelost hebt. Maar dan denk ik wel, ja, zo'n tweede conducteur, kunnen we daar niet wat anders op verzinnen? Kunnen we niet 1 conducteur met langere treinen laten rijden? Want ook een propvolle trein is hartstikke onveilig. Ja, en dan is controleren ook lastig. Ja, en we hebben dus ook al meldingen gehad dat de conducteurs omriepen van ja, er is iets aan de hand in de trein, maar kan hij bij u komen, want hij is te vol. Dus dan denk ik, ja, dan liever maar 1 conducteur met een langere trein dan een te volle trein die onveilig is. U zegt ook al, personeel, dat is niet te vinden, dat kunnen ze ook niet zo snel oplossen. Want 2200 functies staan er open op een totaal van 20.000 banen. Dus ja, meer dan 10%. Is dat dan ook echt directe oorzaak, denkt u? Ja, nou ja, dat moeten we maar aannemen. En Wat wij in ieder geval vinden is dat je dus een plan moet gaan maken. Want dat is er nog niet. Hoe ga je dit nou richting de toekomst oplossen? Hè? Hoe gaan we nou met een beroepsbevolking die kleiner is meer treinen rijden? Want uiteindelijk hebben we dat nodig om het klimaatakkoord te halen. Ja. Ja, wij denken dan een conducteur op een sprinter bijvoorbeeld. Ja, in regionale treinen ziet hij er ook niet op. Wordt de controle gedaan door flexibele teams die daardoor meer controles kunnen uitvoeren en kunnen met raad en daad de reiziger bijstaan als dat echt nodig is. Als u dan vervolgens de NS-directeur hoort zeggen, nou, de dienstregeling moet misschien nog wel verder worden ingeperkt, wat denkt u dan? Ja, dan maak ik me echt wel zorgen. Voor 2023 gaan ze 13% van de dienstregeling afhalen. Als dat dan nu nog meer moet gaan worden, dan vraag ik me echt af of alle maatregelen die je kunt bedenken er al worden doorgevoerd. En wanneer dit dan stopt, heeft NS het onder controle? En hoe zorgt ze dat het personeel niet overwerkt wordt, maar dat ze met z'n allen aan de slag gaan om te kijken wat er wel kan? Ja, en daar zit nog wel wat ruimte, vindt u? Dat is duidelijk. Ja. Dank u wel, Freek Bos, directeur van Rover. We hebben ook de NS om een reactie gevraagd, maar ze willen niet in de uitzending reageren. Een woordvoerder laat weten dat directeur Bert Groenewegen in een speech intern heeft aangegeven hoe het ervoor staat. Die speech is dan op verzoek met de media gedeeld, maar het is nog niet duidelijk of de dienstregeling ook daadwerkelijk verder wordt ingeperkt. Het was meer een waarschuwing. Het is 9:09. Verslaggever Onno Beukers is op deze oudere dag in Bodegraven in woonvoorziening Het Oudenhuis. Daar hoorden we een uur geleden van het Ouderenfonds dat eenzaamheid onder ouderen toeneemt als ze minder mobiel worden. Nou, in het Oudenhuis daar letten ze er heel erg op. Hoe doen ze dat, Onno? Nou ja, dat doen ze door dat, nou ja, eigenlijk het fijne, en dat hoor je van iedereen die hier woont, is je kan hier zelfstandig wonen. Eigenlijk heeft iedereen hier zijn eigen appartement. Maar als je hier de hoofdingang naar je appartement doorloopt, dan kom je meteen aan de rechterkant, zie je een prachtige huiskamer, zo heet het ook, de huiskamer. En in die huiskamer zitten naast mij Evert en Barry. En die wonen hier, Evert. En dat heeft een tijdje geduurd, want hij heeft 88 jaar eerst ergens anders gewoond. Ja, op een geboorteplaats, ja. Heb ik 88 jaar gewoond. Het is de eerste keer dat in mijn leven dat ik verhuis. En u was de eerste bewoner hier in dit huis? De bewoners, ja, ook dat nog. Ik was een van de eerste en een van de oudste. Ja. Nou hoorden we al, er wordt hier ook van alles gedaan om, ja, ook dingen samen te kunnen doen, hè? Om eenzaamheid tegen te gaan. Ja. Bent u wel eens eenzaam? Nee, joh, niet veel. Nee, niet vaak. Nee. Maar wanneer bent u eenzaam? Ik soms 's avonds wel eens. Ja, ik geef helemaal niet om televisie. Hè. Die staat thuis nooit aan bij mij. En dan voel je eigenlijk wel eens eenzaam. Ja. En dan ga ik me voldoende naar bed. Ja. En hoe gaat dat dan hier in het huis? Want we zitten in de woonkamer. Er is hier ook een keuken. Ja. Wanneer bent u nou hier te vinden? Als ik binnengeroepen word, als ik in de tuin bezig ben met mijn collega. Ja? En maar toch wel even een keer een bakkie doen. Er is altijd wel iemand hier. Nee, dat is heel goed. Maar, ik loop niet zo vaak naar binnen. Nee. Maar vindt u het prettig dat die mogelijkheid er is? Ja, natuurlijk. Altijd goed. Ja, allicht is het fijn. Ja, voor iedereen ook. Ja? En de gelegenheid is dat ik naar binnen wil, dan kan dat gewoon. Ja, de koffie zit altijd klaar, of de thee zit altijd klaar. Ja, nee, dat is hartstikke goed vertoeven. Ja. Nou zei ik het al, u bent na 88 jaar verhuisd. U woonde eigenlijk in het begin altijd nog in uw geboortehuis. Ja. Was die overgang dan niet heel groot? Ja. Veel mee. Je hebt natuurlijk heel druk met de verhuizing. Ik heb alles zelf gedaan, ja. En met meubel er thuis vandaan halen en hier brengen. En het huisje wat opgeknapt. Links en rechts moest er nog wat gesausd worden en zoiets, ja. Dus nee, daar heb ik geen moeite mee gehad. Naast mij ook Barry. Ja. We hadden het over eenzaamheid. Wanneer bent u wel eens eenzaam? Niet zoveel. Ik heb altijd wel veel mensen om me heen. Ik ben ook een mensenmens. En ik woon wel zelfstandig nu, dat vind ik heerlijk. En als ik denk, nou, ik wil een praatje maken, dan loop ik naar beneden. En dan ga ik koffie drinken hier. Of even gezellig aan de tafel zitten, een spelletje doen met iemand. Nee, vind ik heel leuk. Van Evert hoorden we 88 jaar ergens gewoond. Hoe lang heeft u eerst ergens anders gewoond? Ik heb 63 jaar in Reewijk gewoond, met plezier. En dat mis ik nog wel af en toe. Want daar heb ik natuurlijk heel veel kennissen, vriendinnen wonen. En daar had ik wel wat winkels ook dichterbij, waar ik naartoe kon lopen. Hoe is dan de overstap hier naar Bodegraven? Kijk, hemelsbreed is Reewijk natuurlijk niet zo heel ver weg. Maar gevoelsmatig? Voor nu, omdat ik slecht loop en ik met een auto naar Reewijk moet, is de afstand groot voor me. Maar ja, dat is te doen hoor. Ik ga met een taxi erheen of mijn vriendin haalt me op. Ja. We hoorden net ook van het ouderenfonds, hè, die hebben dat onderzocht, dat met name als mensen minder mobiel worden, dat ja, de eenzaamheid, de vereenzaming toeneemt. Geldt dat dan ook voor u? Want u zegt, ja, ik loop wat moeilijker. Nou, eigenlijk nog niet. Ik zoek het zelf ook op. Dat scheelt. Ik ga naar de mensen toe. En ja, ik maak wel vrij snel contact. En dan ja, ik vind het goed gaan. Op welke manier maakt u wat dat betreft van de mogelijkheden die hier zijn gebruik? Ik ga naar de brain gym, hersengymnastiek en naar een zangkoortje. En ik doe creativiteit hier aan de tafel met mensen. En ja, spelletje, koffie drinken. Nou zei u net al ook tegen mij, ik probeer ook anderen erbij te betrekken. Ja, dat probeer ik ook. Ja, dat gaat vanzelf. Daar hoef ik geen moeite voor te doen. En dat lukt. Ja. Ook af en toe Evert, want die zegt, ik ga niet altijd hier de deur uit. Evert krijg ik nog niet door de deur helemaal. Hoe kan dat nou, Evert? Ja, ik schijn er geen behoefte aan te hebben. Nee, ik heb altijd andere dingen. Dus dat zal wel. Ja. Ik stap op de fiets, ik ben weer of ik ben in de tuin. Maar hier binnen kom ik echt niet veel, nee. En zo heeft ieder dus zijn eigen ding, maar wel de mogelijkheid om hier samen te komen. En ja, dat is dus de manier waarop ze hier in Bodegraven de eenzaamheid proberen tegen te gaan. Onno Beukers vanuit Bodegraven. Nederland loopt in het Europese voetbal steeds verder weg bij Portugal. En dan hebben we het over de positie op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Na de dramatische afstraffing van Ajax eerder deze week maakten de wedstrijden in de Europa en Conference League een hoop goed. Door de overwinningen van PSV en AZ en het gelijkspel van Feyenoord heeft Nederland plek 6 op die coëfficiëntenlijst verstevigd. Nederland haalde deze week een half punt meer dan nummer 7 op die lijst Portugal. En dat is belangrijk, want aan het einde van het seizoen is plek 6 goed voor een tweede ticket voor de Champions League. Jij moet af en toe bijna wiskundige zijn als voetbalfan, maar goed. Ja, het is lastig uitleggen, maar die laatste zin die doet het hem. Het is op dit moment goed nieuws. Als we op de zesde plek blijven, hebben we een tweede ticket. Juist. Ja. In Japan wordt op dit moment voor de Formule 1 gereced, althans tijdens de vrije training aan de gang. En er is een stroef begin voor Max Verstappen te melden, die dit weekend toch wereldkampioen kan worden. Bij de eerste vrije training eindigde Verstappen als zesde. Fernando Alonso was het snelst. De regen speelt een grote rol op het circuit van Suzuka op dit moment. Verstappen besloot het kort te houden. Hij reed maar 4 rondjes. Om de wereldtitel te prolongeren moet Verstappen zondag 8 punten meer pakken dan Charles Leclerc en 6 meer dan teamgenoot Sergio Perez. Winnen en de snelste ronde rijden is sowieso genoeg voor Verstappens wereldtitel. Nou, dan maar doen dan. Dat is altijd het handigste dan. Op dit moment is de tweede vrije training bezig in Japan. Ja, het is dus ook zondag heel vroeg. 7:00 's ochtends is die wedstrijd al. En dat wordt trouwens in een extra langste lijn uitgezonden, ook hier op NPO Radio 1. Darter Danny Noppert is op een pijnlijke manier uitgeschakeld bij de World Grand Prix. De Vries kreeg tegen Nathan Aspinall 4 matchdarts, maar miste ze allemaal, horen we bij Sky Sports. Double 10. Double 5. He's hit this before in the match. Not this time. 4 matchdarts gone for Noppert. Ja, gone for Noppert. Na deze gemiste pijlen begon Noppert zich ook te ergeren aan Aspinall, die het publiek opjutte en tegen Noppert begon te praten. Na de wedstrijd spraken beide heren het uit en bij Boyle Sports zegt Aspinall dat hij veel respect heeft voor The Freeze, de bijnaam van Noppert. Danny is a fantastic player. You know, there's no taking that away from him. He is, you know, he's up there this year. He's one of the best players of the year. And yeah, what a battle, what a grind. But yeah, buzzing to hear that win. Wat een fantastische speler, maar dit keer lukt het dus even niet voor The Freeze. Ja, dat komt gewoon van het feit dat hij dus uit Friesland komt, ja. Hè, voor de duidelijkheid. Michael van Gerwen is nu nog de enige overgebleven Nederlander bij de World Grand Prix. En de stijgende energieprijzen dwingen ook het betaalde voetbal tot maatregelen. Clubs bekijken hoe ze de kosten kunnen drukken. Voetbal International schrijft daarover. VVV bijvoorbeeld zet komende winter de gasverwarming niet aan op de business tribune. De club uit Venlo vindt het niet verantwoord met de huidige prijzen om heaters te laten branden. Ook in het buitenland zijn voetbalclubs aan het besparen geslagen, schrijft VI. Bij topclub Bayern München komt in de toiletten alleen nog maar koud water uit de kraan. En de buitenverlichting van het stadion staat ook minder vaak aan. In Engeland is al geopperd om wedstrijden vroeger op de dag te spelen, want dan kunnen de stadionlampen uitblijven. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Nou, er zijn weinig problemen op de weg zoals gebruikelijk op vrijdagmorgen. Maar toch op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat bij Hoevelaken 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A27 van Gorkum naar Breda zien we ook 10 minuten oponthoud bij knooppunt Hooipolder. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. Dat was Young Gun Silver Fox met Rolling Back. Het is 7 minuten... Nou nee, 8 minuten. 8 minuten voor 9. De grondlegger van kamp Amersfoort is een nog grotere oorlogsmisdadiger dan gedacht. Dat concluderen de makers van een podcastserie over het kamp, en daarover schrijft Trouw vanochtend. Floris van Dijk is een van de makers en hoofdonderzoek van het Nationaal Monument kamp Amersfoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat om Walter Heinrich, commandant van kamp Amersfoort. Wat hebben jullie over hem ontdekt? Walter Heinrich was inderdaad zeg maar de grondlegger van kamp Amersfoort. Dus de eerste kampcommandant. Dat was al wel bekend. Voor de rest wist men eigenlijk over hem heel weinig. 2 jaar geleden hebben we zijn SS-dossier teruggevonden in Duitsland. Dus dat was een soort van eerste fase van het onderzoek naar hem. Nu zijn we voor de podcast een tweede fase gegaan. Dus we zijn weer andere archieven ook ingedoken. En toen kwamen wij er vrij recent achter dat hij overgeplaatst was naar de Sicherheitsdienst in Den Haag in maart 1943, dus na zijn periode als kampcommandant. Nou, tot zover was het bekend, maar wat hij daar precies deed was nog niet duidelijk. Een soort van inspecteur van Nederlandse concentratiekampen, dachten we eigenlijk. Maar wat blijkt, we troffen daar een document aan dat gebruikt is in de naoorlogse rechtspleging, dus een officieel rechtsdocument. En daarin wordt heel nauwkeurig de gang van zaken en de organisatie van de Sicherheitsdienst in Den Haag beschreven. En daar duikt hij dus op. En Walter Heinrich blijkt degene te zijn die dus de gevangenen selecteerde onder gevangen genomen verzetsmensen die vervolgens naar Natzwarden gestuurd moesten worden. Dat is een strafkamp in Frankrijk in de Elzas. En daar gingen dus als zogeheten nacht- en nebelgevangenen. Daar moest je gewoon doodwerken. Ja. Dus familieleden wisten dat niet. Dat werd allemaal verborgen gehouden. En die selectie die voerde hij uit. Hij was belast met, zoals die in dat stuk ook staat, met geheime Reichszaggen. Dus hij ging, liep hij de dossiers door en selecteerde dus wie dood moest. Ja, dus ja. Hij had wat dat betreft zeg maar de macht over leven of dood. Ja. Maakt hem dat dan die hele grote oorlogsmisdadiger waarvan jullie nu de conclusie trekken dat hij dat was? Nou, in zijn periode als kampcommandant in kamp Amersfoort, dus tot maart 1943, had hij hier de volledige verantwoordelijkheid. In die periode, tot maart 1943, zijn 325 gevangenen omgekomen hier door executie, mishandeling, honger, dwangarbeid en alles wat verder in dat vreselijke regime erbij hoorde. Maar daarna heeft hij dus de 600 Nederlandse verzetstrijders die naar Natzwarden zijn gestuurd. Daarvan zijn er de helft, dus 300, zijn daar ook ter plekke inderdaad vermoord. Die zijn daar omgekomen. Ja. Dus dan, ja, het is heel vreemd zeg maar, om iets te kunnen kwantificeren. Maar dat is in dit geval toch wel mogelijk. Je komt tot tenminste 625 gevallen. En hij heeft zelf ook de trekker wel overgehaald bij mensen, hè? Ja, er is hier op 9 april 1942 is hier een executie geweest van 77 Sovjet-krijgsgevangenen. En hij maakte deel uit van het executiepeloton. U noemt hem in Trouw een van de grootste oorlogsmisdadigers van Nederland. Op basis waarvan trekt u die conclusie? Nou, ik heb ook al gezegd, het is een beetje, ik ben liever niet zo van het vergelijkende trekken, maar deze man was al zo onbekend. En als je dus nu dit ook weet, dat hij ook nog eens de selectie deed voor het nacht- en nebelgevangenen, dan is hij niet alleen heeft hij de verantwoording over een van de ergste concentratiekampen van Nederland gehad, maar heeft hij daarna ook nog eens een afschuwelijke taak gewoon uitgevoerd. En hij ging dus inderdaad, zoals je net al zegt, over leven en dood. En hoe komt het dat we dat tot nu toe niet wisten? Nou, ik denk dat dat een beetje te maken heeft met het feit dat hij ook bijvoorbeeld in februari 1945 spoorloos verdwenen lijkt. Dus daarna is er geen spoor van hem gevonden. Er zijn allemaal opsporingsverzoeken uitgegaan. Hij stond gewoon internationaal gesignaleerd, maar hij is dus nooit gevonden. Dus men was wel op zoek naar hem, de geallieerden. Ja. Maar hij is wat dat betreft een beetje een onbekende kampcommandant gebleven. Maar ja, als we dit weten, dat hij ook nog nacht en nebel gevangenen selecteerde, ja, dan krijg je natuurlijk nog wel een vrij schokkend beeld van de man. Ik bedoel, En als hij nog zou leven, dan zou hij behoorlijk oud zijn, denk ik. Maar ik geloof 112 of zo. Maar er is dus ook niet duidelijk waar of wanneer die dood is gegaan. Daar gaan we dus in die podcast proberen een antwoord op te geven. Want Jordi Hubers van IO en ik en nog een heleboel andere mensen, die hebben we allemaal geïnterviewd. En we zijn dus een aantal scenario's daarin aan het doorlopen wat er zou kunnen zijn gebeurd. En er komen wel een aantal serieus te nemen mogelijkheden. Maar daar ga ik natuurlijk nu alvast niks over weggeven. Nee, dat snap ik. Mensen moeten maar naar die podcast luisteren. Daarom heeft u hem gemaakt. De verdwenen SS'er heet hij. Floris van Dijk, hartelijk dank.

deze groep en ook heel veel betogers het afgelopen jaar zeiden dat ook. Zeggen dat de politieke elite hier rechtstreeks schuld aan heeft met Rajapaksa voorop. Want er waren natuurlijk wel factoren als de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Maar ook twijfelachtige beleidsbeslissingen. Zoals bijvoorbeeld het verlagen van belasting, het verbieden van kunstmest. En Rajapaksa en de rest van zijn familie, die worden ook verdacht van corruptie en vriendjespolitiek. In 2019 liep er al een corruptiezaak tegen Rajapaksa, maar die kwam te vervallen toen hij dat jaar president werd. Maar nu heeft hij natuurlijk die immuniteit niet meer, nu hij president af is. En nee, mag de zaak doorgaan. En gaat het dan alleen om hem of ook om die mensen om hem heen? Ja, ook de groep wil ook in elk geval twee broers van hem vervolgen. Oud-president en oud-premier Mahinda en oud-minister van Financiën Basil. Onder Mahinda bijvoorbeeld begon Sri Lanka in 2007... toen was hij president, al heel veel commerciële buitenlandse leningen af te sluiten. Waaronder met China, waarvan de voorwaarden niet heel transparant zijn. En die leningen werden weer geïnvesteerd in ook twijfelachtige projecten. Bijvoorbeeld een luchthaven genoemd naar Mahinda zelf. Wat ook wel het leegste vliegveld ter wereld wordt genoemd, omdat er gewoon geen markt voor is. En die schuldenlast die sindsdien werd opgebouwd, draagt het nu nog steeds bij aan de crisis. En Basil, die is het meest berucht om corruptie. Hij heeft zelfs de bijnaam Mr. 10% vanwege de commissies die hij verdiend zou hebben voor het toewijzen van infrastructuurprojecten. En daarnaast wil de groep ook in elk geval twee voormalige centrale bankgouverneurs betrekken bij de zaak. Ja. Dit gaat vooral om beleid, om economische gevolgen. Maar er liggen ook nog andere aanklachten tegen Rajapaksa. Hoe zit dat? Ja, Gotabaya Rajapaksa wordt ook beschuldigd van mensenrechten schendingen tijdens de burgeroorlog tegen de Tamil Tigers. Hij stond tegen het einde van die oorlog in 2009 aan het hoofd van het minister van Defensie. En zou zelfs een persoonlijke legereenheid hebben ingezet voor wraakacties op tegenstanders. Ook hard hebben opgetreden tegen Tamils en ook anderen die ervan werden verdacht aan de kant van de Tamil Tigers te staan. Vorige maand kreeg hij al een dagvaarding voor een zaak rond de verdwijning van twee jonge activisten in 2009, kort na het einde van de burgeroorlog. En activisten willen ook dat hij vervolgd gaat worden voor de moord op een journalist in 2009. Hij werd in de Verenigde Staten, waar hij tot hij president werd in 2009 ook staatsburger was, daar werd hij ook al aangeklaagd voor die moord. Dus Gotabaya Rajapaksa is voorlopig niet klaar met rechtszaken. Correspondent Aletta André. Dit weekend eindigt de Floriade in Almere en niet met een goed gevoel. De gemeente leidt een verlies van bijna 100 miljoen euro. Er waren weinig bezoekers en het college trad af. Tjeerd Herrema was van 2015 tot 2018 wethouder en verantwoordelijk voor de Floriade. Verslaggever Mark Hamer sprak met hem. Tjeerd Herrema, op diverse momenten betrokken geweest bij de Floriade. Maar allereerst, we staan hier bij de ingang. Wat is uw gevoel nou? Nou, het is goed om te zien dat het zoveel mensen zijn. Ja, want het is niet stil. Dat is goed. Ja. De afgelopen weken zijn voor €5 kaarten verkocht. En dat zie je direct. Oké, dan is de prijs maar omlaag gaan. Nou, we blijven Nederlanders, hè, uiteindelijk. Dus voor korting willen we best nog wel kijken waar het zoveel over gesproken is. Een beetje pijn in uw hart? Ja, wel. Mijn hart bloedt ook wel een beetje. Want ik heb het natuurlijk zelf ook aangetrokken. En ook in geloof dat het nog allemaal kon op een goede manier. Maar gaandeweg zag je dat gewoon wegvloeien. En het plan is denk ik toch wat te ambitieus geweest op een hele lastige locatie tegen de snelweg aan. En dat heeft allemaal een beperking met zich meegebracht en ook kosten. Ja, maar laten we even doorlopen. Ja. Ik zei net al, diverse periodes bent u betrokken geweest bij het project. Allereerst was het een grote concurrent. Ja, ik was toen concurrent vanuit Amsterdam als stadsvoorzitter in Zuidoost. Die had ook een plan ingediend. Maar die verloor uiteindelijk van Almere. Die had een mooier, vond ik zelf ook, mooier bidboek. U had verloren? Ja, het was verloren. En toen ging u erachteraan? Ook nog van een betere partij, vond ik. Ja. En toen, jaren later, in 2015, werd ik gevraagd om in Almere wethouder te worden. Omdat er mijn voorganger plotseling wegging. En verdorie, kom ik Almere weer tegen. En de Floriade, want die was toen al kwam er dichterbij. Was u er toen nog enthousiast over? Ook wel. Het was net een plan al voor mijn tijd vastgesteld door mijn voorganger. Maar ook toen al zag ik al dat Almere het toch wat te licht opvatte. Ik geloof dat het laatste nieuws is dat het de gemeente 100 miljoen gaat kosten. Ja, en ik weet zeker dat het nog meer gaat worden. Ik denk dat ze straks blij mogen zijn dat het niet meer dan 150 miljoen gaat worden. En dat komt omdat er nu ook ruzie is over het maken van de wijk.

Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Reactie aan de redactie. Eerder dit uur nog in de uitzending. Komend weekend eindigt de Floriade met een kostenpost van 100 miljoen euro voor de gemeente Almere. Tjeerd Herrema blikte terug in een reportage. Hij was als wethouder van 2015 tot 2018 verantwoordelijk voor het evenement. En we kregen een vraag binnen van luisteraar Anne. Heeft dat verlies van 100 miljoen nog gevolgen in Almere? Vragen we nog eventjes aan Tjeerd Herrema. Goedemorgen nog een keer. Goedemorgen. Ja, zijn er inderdaad gevolgen? Nou ja, zoveel geld heeft natuurlijk altijd consequenties. Ja. Een deel is al opgelost in vorige begrotingen. Maar dat betekent natuurlijk wel dat je met dat geld niet andere dingen kan doen. Hè. Jeugdzorg komt geld tekort. Het onderhoud in de stad komt geld tekort. En ik heb wel eens uitgerekend dat alleen al de 13 miljoen die er vorig jaar nog even bij kwam, daar had je zo'n 100, meer dan ruim 100 voetbalvelden permanent bos voor kunnen bouwen. Elke euro heeft gevolgen voor dingen die je niet kan doen. En dat is natuurlijk voor wat er, als het nog veel verder oploopt, nog desastreuzer, omdat natuurlijk de ruimte in de begroting steeds minder wordt op het ogenblik. En de begroting is net gisteren gepresenteerd en ook de inflatiecorrectie die tikt flink straks door in de tarieven in de stad. Dat heeft geen directe relatie natuurlijk met de Floriade. Nee, maar goed. Maar iedereen die komt er flink achteruit. Maar ondertussen heeft dit college ook geen ruimte meer om de inflatie niet door te rekenen. Omdat er natuurlijk al het geld nodig is ook voor de Floriade. Kortom, dus grote heeft gevolgen altijd consequenties voor Almere. Dank u wel, Tjeerd Herrema. Bij een ruitersportcentrum in Zwolle is een maximum gewicht ingesteld voor ruiters. Ruiters zwaarder dan 90 kilo mogen er niet meer rijden om de paarden niet te overbelasten. Dat vertelde ik vanochtend op de basis van een bericht van Hart van Nederland. Moet dat eigenlijk niet een standaardrichtlijn worden voor alle ruitersportcentra? Zo'n maximum gewicht van de ruiter is de vraag. Dat vragen we even aan Fenna Westerduin van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Goedemorgen. Goedemorgen, met Fenna Westerduin. Hoe kijkt u daar tegenaan? We hebben al een richtlijn in het kader van het gewicht. En ik denk dat de mevrouw misschien bedoelt om het een verplichting te maken. We hebben dus inderdaad een richtlijn, wat dus niet een verplichting is. En dat houdt dus in inderdaad dat ruiters die te zwaar zijn kunnen worden geweigerd door de eigenaar. En dat is die 90 kilo? Ja, dat is afhankelijk van het paard. Want het gaat om het percentage van het paard. En het is dus ook heel erg verschillend per paard en per ruitersportcentrum. Of zijn er kleine paarden, zijn er grote paarden. En paardenwelzijn is natuurlijk het allerbelangrijkste wat wij vinden. Hè. Zonder een paard kunnen we ook niet rijden. Nee. En het is vooral ook heel belangrijk dat de eigenaar, die altijd eindverantwoordelijk is voor het paardenwelzijn van zijn paard, dat hij ook zorgt dat hij daar rekening mee houdt, dat hij impact heeft op dat paard. En dat is wel heel belangrijk. Wij zijn ook zeker, als een ruitersportcentrum daar een richtlijn op wil zetten, dan vinden we dat zeker goed. Wel altijd goed kijken naar het paard. Dat doet het ruitersportcentrum al. Ook goed kijken naar de eigenaar. En wij weten uit de ruitersportcentra die dit ingevoerd hebben, hè, want het gebeurt al jaren eigenlijk dat dit ingevoerd wordt, dat die dat altijd in samenspraak doen met hun eigen ruiters. Hè, en dat niet van de een op de andere dag wordt ingevoerd, maar dat daar een jaar overheen gaat. Dat er meestal ook een hele bewustwordingscampagne rondom gaat. Dat mensen het begrijpen. Dat ze begrijpen en dat mensen ook meestal de aanbieding krijgen om aan hun eigen gezondheid te werken. Laat ik zo zeggen. Het is niet altijd gericht. Maar de richtlijn, die is er. Dank u wel, Fenna Westerduin. En dan nog een opmerking over een uitspraak. We kregen een appje van Catharina, helemaal vanuit Antalya in Turkije. Leuk dat er daar ook geluisterd wordt. En zij schrijft: mag ik een fonetische weergave geven van de naam van minister Yeşilgöz? Die wordt vaak verkeerd uitgesproken. Misschien helpt dit. Yeşilgöz. De G wordt dus als de G in het Franse garçon uitgesproken. Nou, bedankt voor de tip, Catharine. Er komt in de media inderdaad heel veel verschillende varianten, hoor je voorbij komen. Maar wij luisteren gewoon eigenlijk naar de minister zelf. Dilan Yeşilgöz Segerius. Nou, is geen spel tussen te krijgen. Ja, dus daar hebben we een paar keer naar geluisterd. Dus volgens mij doen wij het goed. En wat ook nog leuk is, Catharina weet ons te melden, dat betekent, Yeşilgöz, groen oog. 3 voor de dag. De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede wordt om 11 uur bekendgemaakt. Vorig jaar ging de prijs naar Maria Ressa en Dimitri Muratov voor hun inspanning om vrijheid van meningsuiting te waarborgen op de Filipijnen en in Rusland. In Praag overleggen de regeringsleiders van de 27 EU-landen over hoe de energiecrisis het hoofd kan worden geboden. Volgens EU-correspondent Kisha Hekster is iedereen het met elkaar eens dat er iets moet gebeuren. Maar er is wel nog weinig overeenstemming. Als je het over dat prijsplafond hebt, dan zijn er inmiddels zo'n 15 landen die willen dat heel graag. Veel zuidelijke landen, maar ook Polen wil dat bijvoorbeeld. Maar een aantal andere landen die hebben tot nu toe echt op de rem gestaan. Duitsland, het grootste land van de EU, ziet er niks in. En ook Nederland is daar tot nu toe eigenlijk niet enthousiast over. En die landen die zijn bang dat zo'n prijsplafond ertoe kan leiden dat gasverkopers hun gas dan ergens anders gaan verkopen. Namelijk aan partijen die meer dan dat prijsplafond willen gaan betalen. En dat zou er dan toe leiden dat er nog minder gas naar de Europese Unie komt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De rechtszaak rond de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca gaat verder met een van de hoofdverdachten. Een groep van 9 vrienden staat terecht voor de mishandeling en de dood van Heuvelman vorig jaar juli op Mallorca. Verslaggever Roel Pauw volgt deze zaak. Roel, wat staat er vandaag op het programma? Ja, vandaag op dag 4 van het proces zal het gaan over DNA. Op de schoen van de hoofdverdachte die vanmiddag ook terecht zal staan is een DNA-spoor aangetroffen waarvan het ene instituut, het NFI, zegt dat is vrijwel zeker afkomstig van Carlo Heuvelman. De 27-jarige man uit Waddinxveen die is overleden bij die vechtpartij. Een ander forensisch instituut zegt wij denken dat dat niet het geval is. Dus zullen vanochtend deskundigen aan het woord komen die moeten uitleggen waar dat verschil uit te verklaren is. Het loopt al wat stroef, hè? Want de verdachten die houden eigenlijk allemaal hun mond. Dat is een probleem voor de rechtbank? Nou, dat is zeker een probleem voor de rechtbank. Want in de eerste dagen van de behandeling van deze zaak bleek al dat getuigen heel verschillende verklaringen hebben afgelegd. De een ziet dit en de ander ziet iets anders. Uitgerekend van de fatale klappen die Carlo Heuvelman heeft gehad, zijn geen beelden beschikbaar. Dus het moet toch komen van de verdachten zelf die zeggen wat er precies is gebeurd. Maar gek genoeg hebben ze daar weinig herinneringen aan. Ze zeggen, ja, ik was knetterdronken, dus ik weet het allemaal niet meer zo precies. Dus eerder in het proces deed de rechter een dringende oproep aan de jongens van één van jullie moet het hebben gedaan, wees een vent en vertel gewoon wat er gebeurd is. En misschien krijgen we dat dan vanmiddag te horen uit de mond van een van de hoofdverdachten. Dat horen we dan van jou. Zometeen spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen, in 3 seconden. Ja. Reizen met de trein moet weer aantrekkelijker worden, dat is de stelling. Zometeen een half uur.